Modern Sabahlar başlıyor. Zırılmaca gücenmece yok sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Saatimiz 7.53. Çok değerli meslektaşım, yol arkadaşım. Günaydın. Sevdiceğim günaydın. Efendim. Yani, günaydın. Sevdiğim insan anlamında söyledim. Çok teşekkür ederim. Tabii iki insan birbirini her koşulda sevebilir. Çok teşekkür ederim. Günaydın sevgili Fahir. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın diyoruz. Sen de hoş geldin stüdyoya. Sanki gece burada kalmışsın gibi bir hava verdin ama. Valla öyle de hissediyorum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Daha dün gibi çünkü, değil mi? Uzun da bir geceydi diyorum yani. Efendim. Gece konusunda Fahir, sen Fahir Önç'ten anlaşılmaz açıklamalar. Tartışmaya. Birbiriyle alakasız. Tartışmaya açık açıklamalar, evet. 7.54 itibariyle günaydın dedik. Size bir günaydın demek istedik. Açıkça söylemek istiyorum, açık yüreklilikle. Sen benden 30 saniye kadar sonra geldin. Nasıldı dışarıda hava? Güzel, şurup gibi bir hava bekliyor. Güzel bir hava bekliyor tahmin ediyorum. Dün çok bekledim, böyle haberlerde 13 ilde kar alarmı diye verildi. Aha, daha Ankara falan diye, hiç alakasız işte Bingöl, Iğdır. Bingöl derken Bingöl. Yağışlar geliyormuş, ben onu gördüm. Üzüldük. Yağışlar üzüldük. Geliyor. Seracılık yapan dinleyicilerimizi buradan uyaralım. Uyarıyoruz. Don tehlikesine karşı evet. Herkesleri uyarıyoruz. Don tehlikesine karşı herkesi uyardığımıza göre üstümüze düşen vazifeyi yerine getirdiğimizi, layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ve bir yay çepte daha tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyerek. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. O zaman saat 8'in akabinde hemen sizlerle beraber olmak dileğiyle şimdilik esen kalın. Biz daha iyi söyledik ha. Bayağı iyiyiz Oktay ya. Herhalde fark edilmiştir o. Tahmin ediyorum yani. Herhalde fark edilmiştir. Ve kendiliğinden açıldı biliyor musun mikrofonlar? Bu da çok enteresan. O konuyu ayrıca şey yapacağım yani. Bu da bizim sihrimiz diyoruz. Kıp kıp kıp kıp diyoruz. Ve zihinbaz Aref'e geçiyoruz. Ya ben çok üzülüyorum ya, hakikaten çok ayıp bir şey ya. Çok ayıp bir şey ya. Adam güzel gösterisini yapmış. Her tarafta internet ortamından tut, şeye kadar, gazetelere kadar. Faksa kadar. Faks, evet, faks ortamlarına kadar. Radyoda faksta gördüm Oktay. Faksa çekmiş ya insanlar Aref'in şu sırrı şuydu diye. Samet'in babası kimdi bir? Bir zaman bir onun için faks gelmişti, bir de Aref'in sırrı şuydu diye. Çok ayıp bir şey ya. Niye o bir garip bir şey oluyor değil mi? Makine var. Buna makinası var, makine. 3745 lira ben fiyatını da söyleyeyim sana. Aa, ben farklı bir fiyat gördüm Fahir. Sen iyi bulmuşsun. Vallahi mi? Sende kaç lira? Ben başka bir gazeteden dur bakayım. Ha, 3795. Sen ne dedin? 45 benimki mi? 50 lira ucuz tabii. Şey, dolar mi? Dolar bu benim söylediğim. Ay benimki lira. Lira mı? Lira tabii. Hiç kaçırma abi, hemen al. Hemen al yani, hiç kaçırma. Çünkü elimi öpene 5000 liraya okuturum diyorum. Aref zaten bu kadar almış ya. Aref bu kadar almış. ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde bilmeyen dinleyicilerimiz için endüstri tasarımı. Mühendislik değil, endüstriyel tasarım daha doğrusu. Öğrencisi 22 yaşındaki. Üçüncü de bölümü doğru söyledin orada. Endüstri. Endüstri ürünleri. Metalurji ve malzeme mühendisliği kadar zordur endüstriyel tasarım söylemek. Bak yine söyleyemedik. 22 yaşındaki İranlı öğrenci yeteneksizsiniz yarışmasının yarı finalinde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı hafta sonu. İzledi Türkiye. Dün de bütün gazetelerde ve internet ortamlarında Aref'in sırrı buydu, sırrı şuymuş diye. Bize zaten ilk başta Kadriye'nin gelip heyecanlı heyecanlı anlatmasından bunun olacağını anlamamız lazımdı bizim. Biz dün çok şey yapmadık, önemsemedik yani. Ya çok önemsemedik, gayet etkileyiciydi, gayet de güzeldi. Adam zaten hani illüzyonist. Allah Allah, günaydın hayırdır demek inşallah. İstiyoruz. Hayırdır inşallah, hayırdır demek inşallah istiyoruz sevgili dinleyiciler. Aref, hayırdır inşallah. Sabah sabah. Evet. Diyorsunuz. Oktay'a bağladık. Sabah köründe Oktay. Allah Allah, ne oldu bu? Evet. Ne diyordun? Ne diyeyim ya, ne diyeyim, sinirlendim. Şu anda sinirlendim yani. Hakikaten sinirlendim. Arayanını görünce mi? Evet, ne diyorduk, buyurun. Yani illüzyonizm dediğimiz şey bu değil. Yani bu değil dedim, zaten var. Hani adam bir takım zihinleri okuyup yazmıyor oraya. Bir numarası var ama önemli olan onun sunuş şekli. Yarattığı ambiyans, ortamdır. Güzel güzel şeyler. Bize has bir şey. Ama hep başlayan noktayı da herkes biliyor biliyorsun. Copperfield'ı... Doğru. Neydi? Erol Taş diye isim geldi ya. Ne taştı? Atilla Taş. Atilla Taş, evet, doğru cevap Atilla Taş. Atilla Taş'la başlayan bir gelenek oldu bu. Atilla Taş'ın Copperfield'ı çözdüğünü yani bizi, söylemesi. He, bizi aldılar bir odaya götürdüler oradan sonra diye. Şimdi de herkes bu şey numaranın sırrı da bu diye açıklıyor. Çok çirkin bir şey. Facebook'ta açılan 300'den fazla Aref Gafuri'ye hayran grup sayfalarına 1 milyon aşkın kişi üye olmuş dün. Aref'in kendisinin kurup yönettiği sayfaya üye olanların sayısı 300 bini bulmuş. Aman dikkat diyoruz. Sahte Aref'lere dikkat diyoruz. Bir kere daha. YouTube'daki videosu da 1 milyon kez izlenmiş. Ondan sonra Aref tam yani Türkiye'nin hakikaten starı oldu. Yeteneksizsiniz de herhalde misyonunu tamamlamıştır. Bugüne kadar böyle bir şey olmamıştı. Yok, hiç çıkarmamıştı. Yok, bir geçen sefer çıkardıklarında bir yalnız ben bir de Michael Jackson dansından galiba bir tiksindim. Hakikaten hele Thriller dansına böyle ya gördüğüm yine zaman, mi yapıldı o? Yine mi? Düzenli mi yapılıyor? Düzenli yapılıyor. Her hafta bir iki Michael Jackson çıkmazsa. Yani aynı, ben tabii burada toprağı bol olsun Michael Jackson'a şey yapmıyorum. Yani yanlış anlaşılma olmasın ama yani içimde bulandı yeter. Bir de çirkin yapanı. Sen Michael Jackson'a değil zaten. Michael Jackson'ın taklidinin bu kadar çok olmasını. Tamam. Taklitler asıllarını yaşatır da. Evet. Yani lütfen ya. Zihinbaz Aref sinirlenmiş midir sence buna? Neye? Mesela bu kutu aldı da işte kutu şu kadar. Türkiye'de yaşadığı için uzun süredir bence bir takım şeyleri çözmüştür. Yani o yüzden sinir olmamıştır da. Böyle içten içe bir ilenme olmuştur. Bir iki küfür ettiğini düşünüyorum ben. İlenme diyorsun. Öğrenci ilentisi de tutar. Tutar. Biliyorum ben. Yani. Ayıptır ve bir o kadar ilentisi. Günahtır. Zihinbaz demiş akşam gazetesi. Ondan sonra dur bakayım. Habertürk gazetesinde bir şey var mı? Yok. Habertürk gazetesinde bir şey yok. Hokkabaz yiyen var mı Oktay? Habertürk gazetesinin bugün manşet, güzel manşet başlığını... May içkinin satılmasıyla ilgili kullanmış. Rakıyı biz içtik, onlar güzelleşti diye. Haber yani her gün bir manşete yoğunlaşıyorlar ya. Bugün o konuyu seçmişler. Hadi düşünelim şuna güzel bir şey bulalım diye. Hayırlısı olsun, güzel satılmış. Evet. Ne diyorsun Oktay? Güzel. Ağzımızın tadı mı kaçtı diyorsun? Ne diyorsun? 7,5 kat fiyatına. 7,5 kat fiyatına saçıldı. Güzel okutuldu. Evet. 292 milyon dolara. O sadece başlığı vereyim diye söylediğim bir şeydi. Anladım. Yoksa gündemimiz bugün çok yoğun zaten. Evet, sapık sapık haberler var dedin sabah. Sapık sapık haberler var. Şu şeye baktık. Şimdi bu çocuk çıktı mı? Ben çok takip etmiyorum o programı. O programın şeyinde ne var? Neyin? Yani ne olacak şimdi bundan sonra? Hani birinci nasıl belli oluyor? Şampiyon mu oluyor? Türkiye'nin yeteneği mi oluyor? Nasıl? En biri yok, daha değil, yarı final. Çünkü ben bir kere daha çıktığını hatırlıyorum. Gazetelerde ya görmüştük. Başta hayır seçiliyor. Arkadaşım. Yarı final, çeyrek final, yarı final, final. Aref'i tanıyan veya Aref'in yakın arkadaşı olan var mı dinleyicilerimiz arasında? Yani veya direkt Aref de bizi dinliyorsa eğer bir arayabilir mi? 210-30-30 telefon numaramız. Yani ne zaman, nasıl, prosedürü bir anlatsınlar bize ya. Ya da yarışmayı bilen kişi. Sizsiniz. Evet. Size katılan varsa o da şey yapabilir, bir arayabilir. Nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor. Veya de çok hakikaten hastası olan vardır ya, izleyen vardır. Ya benim uzaktan tanıdığım var katılan da. Hatta Aref'le aynı dönemde katılan ama yani şey değil, tam olarak tabii kendisi aramadan biz şey yapamıyoruz. Uyuyordur büyük ihtimalle ya. Oktay. Aref. Yeteneksizsine mi, sizsinize mi katıldı arkadaş? Ya arkadaşım değil canım. Genç bir arkadaşımız. Tanıdı. Tanış diyelim. Tanış. Anladım. Anladım. Böyle deyince daha iyi anlaşıldı. Daha iyi anlaşıldı. Diyelim. Ne oldu Oktay? Bir vermekte zorlanıyorsun. Neyi seçemedin? Seçemedim değil. Şimdi telefon gelecek diye şey yapıyorum. Yok ya, rahat ol tamam, sen. Telefon gelirse. Mısır'dan bir haberimiz var müsaade edersen. Mısır'da bir bebek doğdu. Nur topu gibi bir bebek doğdu. Cemal İbrahim'in bebeği. Cemal İbrahim kim diye sormak gerekirse. Bir Mısır vatandaşı. Bir Mısır vatandaşı olan Cemal İbrahim. Cemal İbrahim. Kahire'de düzenlenen protesto gösterilerinde ve Hüsnü Mübarek'in yönetimi bırakmasında oynadığı rolden duyduğu memnuniyeti dile getirmek için yeni doğan kızının adını Facebook koymuş. Çok özür dilerim. Facebook koymuş. Bakayım başka bir ismi var mı? Mısır kızcağızın? Nüfus İdaresi diye bir şey yok mu? Efendim öyle bir isim koyamazsınız falan diyen birileri yok nüfus mu? Nüfus Müdürlüğü vardır. İşte nüfus... Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü Mısır, var. Mısır Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Müdürlüğü'nde birileri demiyor mu ya? Ne demiyor mu? Olmaz efendim. Kısaca biz buna Face diyebilir miyiz diye. Bu başka ülkelerde Face diye geçiyor mu? Çok çok güzel yalnız ya. Ne? Belli işte yani kısaltılmışı Ney? İsminin? İşte hani mesela Facebook demeye düşünenler. Face diyecek kıza. Fatma ile Fatoş diyeceğim ama ikisi de 5 harf ya. Yani. Fatma kısaltılmış Fatoş. Orada sempatiklik şeyi var ama. Orada sempatik atılmış. Mesela Abdullah Apo denmesi gibi. Yani o sempati değişir tabii de. Yani kısaltılmış onu... işte. Ha, kısaltılmış. Değil. Abdurrahman'ı veya Apo deniyor ya. Yani evet. Öyle bir şey. Facebook'a da çok belli işte ne deyince Face... Sempatik oluyor diyorsun. Hakikaten. Yani hem de kısa. El Ahram gazetesine dayandırarak yayınlanan haberde 20'li yaşlardaki İbrahim'in kızının adı Facebook. Nasıl 20'li yaşlarda? Kızı mı 20'li yaşlardaymış? Ya adam 20'li yaşlardaymış Oktay. Hı, teşekkür ederim. Okuduğunu anlamadığı gibi okuduğuyla ilgili soru soran sanatçımızdır. Nasıl ya böyle bir şey olabilir? 20'li yaşlardaki İbrahim'in kızının adı Facebook Cemal İbrahim olmuş. Ha zaten bence kızın adının İbrahim olması daha bence haber... Facebook olması değil İbrahim'miş. Cemal'e hiç sesini çıkarmıyorsun yani Oktay. Tabii esas Cemal. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp diyorsun yani. Bence doğru. Çok teşekkür ederim Fahir. Tam kıyıdan döndürdün beni. Valla Oktay sen de sürekli yani şey... Hayır. Buraya kim oturuyorsa bir şekilde onu bir yerlere çekmeye çalışıyorsun. 5 milyon Facebook kullanıcısı varmış Mısır'da. Ondan sonra İyi, hastası rakamlarla olmuş Facebook. Mısır. Efendim 35 piramidimiz... 5 milyon Facebook kullanıcımız var. Ne diyorsunuz? Vallahi olur diyorum. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Mısır'la ilgili şeyler, haberler geliyor. Mısır kaynamaya devam ediyor diyorsun yani Oktay. Mısır kaynamaya devam ediyor. Oktay Ligerle diyorsun ki ilgili. Mısır kaynıyor diyorsun yani diyorsun. Kaynıyor diyorum evet diyorum diyorsun yani. Evet. Buyurun Fahir Bey. Bir iki tane de sizin aldığınız not vardı dünden. Yok ya. Bunları yarın programda konuşalım diye aldığınız notlar ne vardı. Ne konuşacağım canım? Programda konuşacağım bir şey olur mu ya? Bak iki dil bunamayı önlüyor mesela. Buna ilgili araştırmaları vereceğim ben. Hmm. Yani bir dil, bir lisan, bir insandan sonra iki dil, iki lisan ve bunamayı engelleyebilir. Geliyor. Onunla ilgili önemli araştırmalar var. Esas çok hoşuma giden şey Türk Dil Kurumu yeni bir kelimeyi kattı dilimize. Aa çok güzel. Çok heyecanlanıyorum ben böyle olduğu zaman. Biz zamanında burada konuştuk mu konuşmadık mı bilmiyorum ama mobbing konusunu konuşmuştuk hatırlıyorsam. Evet. Mobbing nedir mobbing? İş yerinde taciz. İş yerinde taciz. İşte hani tam karşılığı da olmuyor. Taciz deyince illa bir cinsel bir taciz ya da başka bir şey kafaya doğru gidiyor. O zaman cinsel gidiyor. Taciz diyorsun işte bak. Ha işte yani... Taciz deyince gerçi öyle neyse, çağrıştırılıyor doğru. Şükrü çağrış. Hocamız daha güzel bir kelime. Ne demiş? Bezdiri. O konuda biraz şey oluyor. Bezdiri olabilir. De şey gibi ya. Bildiri gibi diyorsun. Yani mesela Bursa'nın geleneksel tatlısı gibi bir şey oluyor. Bezdiri. Diyorsun. Bezdiri yer misin? Neli? Cevizli. Olmuyor mu? Bursa'mızın cevizli bezdirisi aa, güzeldir. Çok güzeldir bezdiri. Bursa'mız güzeldir. Bezdiri. Oturur mu? Bezdiri. Bezdirdiler. Ya biraz bir iki kullanırsak oturur ya. İş yerinde resmen bezdiriye maruz kaldım. Yani tam karşılığı mıdır değil oldu midir? Oldu mu cümle içinde kullanabildin mi? Biraz kullan ya bilmiyorum. Sen hiç mobbing yaşadın mı yaşamadın mı bizle paylaşmak ister canım. Misin? Biraz mobbing yerine bezdiriyi kullanarak ne yapmak istersin bilmiyorum. Oktay o zaman tamam yeter bir şey pazardan yapalım. Bezdiri aldım mesela. Mesela. Oldu mu? Olabilir. Olabilir bana uygun gibi akşam gözüktü. Yemeğinde bezdiri var. Daha ben devam edebilirim eğer istiyorsan. Arkadaşlarla bezdiri yedik. Oldu. Oldu o zaman diyorum sevgili dinleyiciler. Siz de yeterince bezdiğinize göre şaşma. Radyoda bezdim. Bezdim Allah'ımdan bezdi. Vallahi böyle olmaz. Bezdi. Al al istediğin bu sırtlar. Bir saniye dur daha bu değil. Ben senin istediğinin ne olduğunu söyleyeyim ha. Sen bunu istiyorsun. Ne ya? Allah Allah ne oluyor ya? Allah. Yok yok istem sen. Oktay ne derler? Canın istediği cana derman. Senin canın istemiş at. Ben sana at göndermem mi? Dıgıdık dıgıdık diyorsun yani. Yani tabii. Ege programı dıgıdığa bağlayacağız sevgili dinleyiciler. Dıgıdık dıgıdık başlayalım. Dıgıdık dıgıdık. Rahatız yani. Rahat olunca ne oluyor? Dıgıdık oluyor yani. Ay evet, dün bir konuya değinmiştik ya. Dün pek çok Twitter, konuya değindik Oktay. Ha. Twitter'da işte Twitter. Bengü Bengü diyorsun. Sosyal medya şeycisi, neycisi, yöneticisi. Tamam, eleman bilmiyorum, arıyormuş işte. Eleman arıyormuş da bulmuş da 1500 lira aylık maaşla sosyal medya işlerini yapıyormuş ünlünün. Hmm. O da Bengü'ydü. Bengü'ymüştü. Türkiye'de ilk defa Bengü'ymüştü diye verilmişti. Biz de öyle vermiştik evet, haberleri ama Hande Yener dün itiraz etti. Hadi hayır ne? Efendim dedi. İlk benim dedi. Kime almış o şeyinin eski sevgilisi? Kadir diye isim geliyor o çocuğun adına da bir türlü bilmiyorum. Hangisi? Sakallı bebe. Sakallı bebe mi? Aref mi? Yok be, o, onun sakalını diye severim ben. Aref'in sakalını demiyorum. Kim? Ve yüzü gözü sakal. Eski bir sevgilisi bilemiyorum, vardı Hande ya. Hande Yener'in çevresini hiç bilemiyorum Fahir. Aman kaç tane olacaksa. Hande Yener'in bir tane eski sevgilisi vardı. Sonra da onun bir erkek kardeşi vardı. O onun menajeri olmuştu falan da, o öyle Kadir miydi neydi çocuğuna Kadir olabilir, evet. Geçmiş gün Oktay'cım, hatırlamayacağım. Bengü ve Hande Yener kavgalı mı? Bilemiyoruz değil mi? Evet, onları bilemiyoruz. Oktay, bana tuhaf tuhaf sorular soruyorsun sabahın bu erken saatinde. Tamam. Rahatsız oluyorsun. O zaman onu bir düzeltelim de sonra geçelim bu gelişmeyi. Çünkü Hande Yener şey demiş, ben demiş ilk başta demiş bunu demiş bir medya şirketine verdim demiş. Kız demiş, önce demiş ben verdim demiş. Ondan sonra böyle ellerini demiş, beline koyarak. Yellow demiş, sen demiş. Yalnız hakikaten ha, burada elleri de neredeyse belinde bir fotoğrafı var kocaman Hande Yener'in. Bir de yüz ifadesi de öyle. Böyle bir yüz ağzını ifadesi. Yüzünü çemçürte çemçürte konuşmuş. Ondan sonra. Hiç görmek istemediğim sahneler. Bunlar kim peki? Oktay bana ne soruyor? Bu kim? Kimi soruyorsun? Ne diyorsun? He, şimdi bu Bengü'nün yaptığı bu hareketi kimileri ünlülerden yine kimileri bu yaptığını profesyonelce bulurken kimileri ise hoş değil açıklamasını yapmış. Samimi olmadı, Bengü'ye yakışmadı. Aa hakikaten öyle demişler Fahir. Ulan ünlüyüm galiba, bende ünlü şeyi var ulan, ya. Ulan dedin kaybettin Fahir. Niye canım? Az daha ünlü oluyorum. Az daha ünlü oluyorum, lanet olsun dostum. Doğar Utkay. Ay aman geçiyorum. Burcu Birol gibi Cem Cemil'in ünlü. Evet, bu haberi de sona erdirmiş bulunuyoruz. Bunu çok seven dinleyicilerimiz bunu çeşitli gazetelerden bu haberin ayrıntılarını öğrenebilirler. Oktay sağ olsun bugün. Hızlı geçiyorum. Hızlı geçiyor, özet geçiyor. Esas ben sana haber vereyim. Buyurun. OGS, KGS kalkıyor. Aa, nasıl, benim daha kartım var, nasıl kalkar ya? Daha bitmedi benim. KGS'm boşalmadı. Vallahi boşaltacaksın artık Oktay'cığım. Bir şekilde o KGS boşaltılacak. Tamam. Öyle ya da böyle boşaltmanı istiyorum. Kalkmıyor değil mi şeyler? KGS, kalkmıyor? OGS kalkıyor. Nereye çekmeye çalışıyorsun Oktay? Ne yani? Yok KGS'm boşalmadı. Allah Allah. KGS fay, kalkıyor lütfen mu? Lütfen fay, genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz bir şey diyor. Şey var, bunların yerine tamamen yepyeni bir sistem anlayışı geliyor. Ne geliyormuş? HGS. Hatta HGS diyenler de var. HGS dur bir dakika. Hareketli geçiş sistemi. Biraz daha hiç durmadan geçiyorsun. Mesela KGS gibi ama hiç KGS'de duruyorsun ya. KGS'de duruyorsun. OGS'de durmuyorsun. Nasıl açıklayacaksın bunu? Hareketli geçiş değil mi? OGS söyle otomatik. Haydi geçelim sistemi. Yani bedava oluyor otobanlar. Haydi geçelim durduğumuz kabahat sistemi. Otoyollardan ücretsiz. O mu? Haydi geçiş sistemi. Haydi. Hep beraber geçelim sistemi. Buyurun beraber olsun sistemi. Mesela 3 araba yan yana geçilecek bir gişe yapılıyor. Hmm. Yani çünkü tek tek sıraya girmekten mesela 3 şerit. 3 şerit birden. O mu? Teknolojisi diyorsun. Tüble yol gibi. Tüplex. Tüplex. O mu? Bana 2 tane tubeless şey söyle. Ne? 2 tane? Tubeless şey söyle. Tüplex. 2 tane dubleks şey mi söyleyeyim? Evet. Bir ev. Tüplex ev. 2. Bir de lastik. Bravo. Tüpless ev ve tüpless lastik. Dubleks ve tüpless olarak kullandım. Bu bir evi. Evet. Bir de tüpless maaş. Çit maaş olarak geçer. O çit maaştır. Evet, çit o maaş. O yurt dışında bile öyle bir şey yok. O yüzden bilemedim. HGS'nin ne olduğunu. Saat 8.30. Hayır, HGS'nin ne olduğunu söyleyecek. Ne oluyor ya? Allah Allah. 8.33 atları. Aslında 8.30 atları da 3 dakika gecikmeli geçiyor Oktay. Vurun vurun belime belime. Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın. Ben hiç anlamadım bugün niye bu atlar bir kontrolden çıktı, huzursuzlandılar. Atlar yani. Biraz huzursuz Oktay. Genç atlar mı? Taylar diyorsun. HGS ne olabilir Oktay? Bir artık taylar kümeli. Oldu Oktay, yani ben atları gönderiyorum. Bu kadar arka arkaya geçmiyor. En azından iki at arası 5 dakika verelim Oktay. Olmuyor. Evet. Yani perişan oluyorlar. Geçen gün isyan etti atlar. Vallahi yemin ediyorum dilekçe vermişler. Olmuyor böyle diyor. Bir atın dilekçe verdiğine inanabiliyor musunuz? Veriyor. Atlarına toynaklarını basmışlar böyle. Ama nalsız. Çünkü hep aynı oluyor. Okay, tamam. Ama bak göndermek evet. zorunda kalacağım. Tamam gönderme tamam gittiler. Ben şimdi şey istiyorum gittiler. Ya dinleyicilerin böyle arabalarındaki Hı-hı. radyo ev radyolarında da böyle bir. Bir düğme olsun. Üstüne biz mesela böyle. At sembolü olan bir düğme. Ha, öyle diyorsun. Ona bassınlar. Bizim oturduğumuz yerde de ya böyle elektrik tipi bir şey olsun. Bize elektrik versinler. Veya aslında böyle... çok güzel fikir Fahir ya. Ama bu... şimdi hangi kaç tane onun bütün dinleyicilerimizin radyosunda olursa bu sefer manyelden biz yayın yapamayız burada ben sana seçilmiş söyleyeyim. Seçilmiş 3-5 kişi yok 3-5 kişi olmaz seçilmiş 3-5 kişi ne? Her demeyi? Hafta bir kişiye vereceksin onu. Ha. Bir dinleyicimiz her hafta. Her hafta bir kişi bizi dilediği gibi bize... Manyel verip elektrik verebilecek. Ya bize manyel versin ya da ne bileyim böyle iri yarı bir zenci tutalım dışarıda elinde zopayla. Hmm. O daha klasik yöntem tabii yani en doğrusu o aslında ona biliyor musun? Ona bir cep yani... telefonu alırız o ona telefon eder girip ağzımıza burnumuza özellikle ağız ve bel bölgemize sert bir şekilde vurarak bizi terbiye edebilir. Ben başka türlü olacağını zannetmiyorum. Çok güzel. Bu konuda başka fikirleri olan varsa bizlere www.... Sevgiliciler susun ben de burayı çok merak ediyorum. Evet adresi tamamla Fahir. Başbakan nokta. Sahane bir fikrim var. .com adlı siteden bizlere ulaşabilirsiniz. Fahir ben buldum HGS'yi. İki saattir onu düşünüyorum. Evet. Ben helal sana... geçiş sistemi mi? Yani parasını verip geçiyoruz. Evet yani kaçak geçiş ya hayır. Oktay bizi çektiniz. Bir yerlere neymiş çektiniz. Neymiş o zaman söyle. Nihay. Hızlı geçiş sistemi. Aa, bu, hızlı demedin mi? Dedim ben hızlı diye. Demedin. Hareketli geçiş sistemi dedin. Burada bir sürü dinleyicimiz var. Tahmin tamam, ediyorum dememiş. Hala şu dakikaya tamam, kadar doğru, bizi doğru. dinliyorlarsa. Hızlı demedim evet. Çünkü pek çok... Ne, hızlı geçiş sistemi ne demek ya? Hızlı geçiş sistemi Oktan şu demek. Yani, OGS'den ne farkı var? OGS'de de hızlı gidebiliyorsun istediğin tek zaman. Tek sisteme dönüşüyor ya. Kart ayrı, OGS'ye ayrı, KGS'ye. Ne olacak benim kartım ne olacak Fahir? Onu boşaltacaksın Oktay. Ne olacak? Herhalde bir zaman verirler canım. Bir zaman verirler. Oktay Bey bitirsin kartını ondan sonra bu sisteme geçiyoruz diye bir şey söylerler herhalde. Vallahi birkaç ay içinde devreye girecek. Yani herhalde ondan ona aktarma. Ne bileyim nasıl kontör yükleyebiliyorsak. Hı hı. Bugün kontörden kontöre, telefondan telefona kontör aktarılabiliyorsa. Kontör gönderilebiliyorsa evet. KGS'den HGS'de kartlar aktarılır herhalde içindeki kredisi aktarılır diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem bilemiyorum. Karayolları bu konuda ne düşünüyor? Tam anlamadım ama anladım. Yani umudum şu. Birazcık daha hızlı mı geçeceğiz oradan KGS kullanıcıları olarak? Evet, yani tek şey olacak nakiti kaldırdı. Önce nakitin kalkmasıyla hemen her yerde başlıyor muymuş? Ankara İstanbul arasında başlayacak mı mesela hemen? Hemen demiş. Süpermiş. Ne olacak zaten iki kişi orada üç kişi toplam kaç kişi değiştiriyorsun yani? Gayrimeşgul uzmanları en pahalı evleri belirledi. Ya bu arada demirle çimento dün bir tane kadın var beni deli etti. Ne oldu? Çimento deyip durdu. Ne zaman? Haberlerde. Çimento ile demire zam geliyormuş ya. Oktay ne diyorsun? Hadi ya. Bir ne defa diyorsun? Böyle bir şey söylendi bana hayatımda. Yapacaksanız şimdi alın diyorlar. Yoksa diyorlar çok zamlanacak diyorsun. Ne diyorsun? Hani ilk defa böyle bir şey duydum ya. Biri bana bu haberi verdi ilk defa hayatımda. Çimento ile demire zam geliyormuş. Yani şu hakikaten fire programımız olmasa birçok şeyden mahrum. Derzin kilosunu, çuvalını, şeyini, torbasını ben daha yeni öğrendim. Yapma ya. Tadilat zamanında. Ne kadar? Çok bir şey değil. Atla deve değil. Çok değil canım. 20 mi ne? Öyle bir şey işte. O kadar bile değil. İyi yani rengine göre. Renkli istiyorsan birazcık daha pahalı. Vallahi bilmiyorum çimentoyla demire zam gelince ev fiyatları da artacak mı ama kiralık sana evleri... basit bir soru söylüyorum Oktay. Basit bir soru söyle bakayım bana. Sana bir basit soru söyleyeyim. Heh. Örnek veriyorum bir kurabiye yapacaksın. Evet. Malzemeler nedir bunu? Malzemeler un. Bravo. Şeker. Şeker çok güzel. Ondan sonra cevizli mi yapacaksın? Yok. Sade. Sade mi? o zaman yumurta. Yumurta. Kabartma tozu. Yeterli. Dur peki. Daha bitmedi ya. Pudra şekeri. Çok çirkin bir kurabiye yaptım. O kadar un kurabiyesi demedin mi? Valla eskiden annem yapardı böyle beton gibi olurdu. Böyle şey diye büyük umutlarla. Tamam malzemeleri saydım yapmadım ki. Daha ne püf noktaları var. Koyarken zaten bir uyuz saydın. Onlar eminim ondan çıkacak kurabiyeden de hayır gelmez. Ay Fahir özür dilerim. Sen sayar mısın bir lütfen kurabiye malzemelerini? Ben kurabiye malzemelerini. Bir sayar mısın lütfen? Hazır evet. Ben bir şey markanın hazır kurabiyelerini kullanıyorum. Çok memnunum. Doktor mu? Doktor kendisi. Doktor Taceddin'in çok hoş bir şeyi var. Kutuları. Kutuları var onu kullanıyorum. Her şeyi yapmış ya. Vallahi. Evet. Ne olmuş kurabiyesi niye sordun sen? Yani malzemeye zam gelince otomatikman geliyor noktasında. Sen artık onu kafada birleştir diyor. Teşekkürler lütfen. En pahalı iki odalı kiralık ev. Dünyanın neresinde? Ne, zenginin malı züğürdün çenesi köşemize geldiysek ona göre bir fon kullanayım. Yok canım, ben. O köşe değil ya. Yok, herkes, öyle gibi geldi bana. Herkes nerede yaşayacak ona göre, belki parasına göre belirlesin. En pahalı kiralık ev. Nerede? Gerçi tam fiyat veremeyeceğim ama çünkü depozitosu var, emlakçısı var, bilmem nesi var falan fıstık. Bir sürü işi var. Ankara'da mı? Hayır ya, dünyada. Ha, dünyada. O kadarını bilemeyeceğim Oktay'cığım. Kiralık evlerin en pahalısı dünyanın hangi şehri? Hangi şehri? Başkent. İstanbul diye gelirken dilimin ucundan döndürdün beni. Hala İstanbul olduğunu bilinçlenenler var. Tokyo mu Oktay? Tokyo mu? Aa, vallahi bravo Fahin. Nereden bildin? Okudun mu? Yok, okumadım. Abi yani çünkü yani birazcık genel kültür diye bir şey var. Yani Japonya biraz pahalı ya. Evet. Dostum. Dolayısıyla dostum hani o bir de mekan sıkıntısı var. 11 tane Japon bilmiş zaten. Hmm. Taksi. Kaç para? Yani bildiğin Çinli diyorsun. Bildiğin Çinli. Kaç parası verilmemiş. Bari onu dinleyicilerimize anlatsanız. Şimdi bütün şeyi gitti ya. Anlatalım ya. Hakikaten. Ama geçen gün bindiğimiz taksici bize böyle söyledi sevgili dinleyiciler. Biz 5 kişi bindik taksiye. Binerken de biraz bir mahcup olduk. O mahcubiyeti de insan yüz ifadesinde belli mi ediyor artık? Ne oluyor sohbetle bilmiyorum onu da. Kapatmaya çalışıyorsun. Bir yalaka oluyorsun. Başka sohbetlerle kapatmaya çalıştık herhalde biz. Adam onu anladı. O mahcubiyetimizi anladı. Hangi Oktay, hangi ne zaman işte İstanbul'dan döndüğümüz gün. Pazar akşamı. Ha, pazar mı? Cuma günü değil değil mi? Yok canım. Niye? Ya, o zaman cuma sohbetleri olacaktı. Sohbet deyince de konusu açtın ya. Evet. Bir saniye Fahir. Şu tarafa gittiler. Arabaya böyle bir mahcubiyetle binince taksiye. Hı hı. Arkaya 4, öne ben. Ondan sonra adam durup dururken bizi herhalde rahat etsinler diye şey dedi. Geçen dedi 11 tane dedi, ben bu arabaya Japon aldım dedi durup dururken. Hiç biz hani bugüne kadar rekorunuz nedir arabada falan diye soru da sormadık. Nasıl Japon ya, bildiğin şey mi Japon yani? Zaten Japon diye tanımlamak ne demek? 11 tane Japon. Ben tam soracaktım nasıl, hani kaçı öne kaçı arkaya bindi falan filan diye. Japon bildiğin Çinli dedi adam. Sonra tabi dinledik. Uzun uzun onu anlattı. Ve sonuçta 3 kişinin öne 8 kişinin arkaya bindiğini de öğrenmiş olduk. Ve trafikte yani olmaması gereken hareketler. Doğru. Efendim. Doğru. Ama işte Tokyo'da durum böyle. Kiralık evlerin en pahalısı dünyada Tokyo'daymış. Kaç Rusya, Hong Kong. Öyle fiyat verilmiyor Fahir. Ben ne anladım o işten Oktay. İşte. Tekrar ben ne hangi anladım işten? O işten ya. Ne anladık ki? Gayrimeşgul işine mi giriyoruz? Ne yapıyoruz? Emlakçı mı açacağız? Sorularım sana. bana mı soruyorsun? Ya dinleyeceğim mi soruyorum burada? Ne sorayım yani? Lütfen. Rusya, Hong Kong, Londra, Singapur, Venezuela. Venezuela'da da bak evler pahalıymış. Şu listede çukur ambar yok ya. İnanabiliyor musun Fahir? Geçti onun şeyi geçti ya. Popülaritesi geçti çukur ambar. Nasıl geçti? Ben geçer mi ya? Geçmez. Ben de geçmez biliyordum, geçti. Soruyorum sağda solda. Bulgaristan'da biraz sordum. Have you ever çukur ambar dedim. Gelmemişler mi? Yok. Allah Allah. Not yet dedi adam. Ha, o zaman ya gelecek. Bak zaten. Hani geçti diyorsun. Daha gelmedi. Nezaketin aynı. Yani yurt dışında soruyorum, yurt içinde soruyorum. Şuna bak, liste uzayıp gidiyor. Abu Dhabi, Bogota, San Francisco, Cenevre, Paris. Bogota bile var, çukur ambar yok. Çukur ambar en çok ona ya. Bozuluyorum biliyor musun? Bogota'ya. Affedersin. Çok affedersiniz Bogota. Nerede olduğunu söyleyemedim. Asaplarımız var. Bozuldu sevgili dinleyiciler. Sabah sabah asaplarımız resmen Oktay tarafından laçka edildi. Ne yapalım abi, emlak piyasası. Ben de abili mabili konuşma. Hepimizi laçka ediyor. Abili mabili konuşma. Sana çok güzel bir... Dur, çok güzel haberlerimiz var. O, ama her çok şeyin... Çok güzel gelişmeler. Her şeyin sırası gelince. Ersen ve Dadaşlar yeniden gündeme geliyor. Yeni albümleriyle karşımızda olacak önümüzdeki günlerde. Ona bakacağız biraz sonra. Az sonra. Gaga 8:52 oldu saatimiz, modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci esprileriyle, şakalarıyla. Estağfurullah. Estağfurullah sizin lütfen. Estağfurullah, çok teşekkür ederim Fahri Hocam Bey. Buyurun, ne demek. Ciddi bir haberle devam ediyoruz. Ersen ve Dadaşlar. Biraz da ciddiyet diyorsunuz. Biraz ne oldu Ersen ve Dadaşlar? Ersen ve Dadaşlar Anadolu Rock deyince. Akla gelen tek isim. Akla gelen isimlerden diyelim. Bir de şey var, Murat Göğebakan var. Doğru. Bir de erkek. Grup deyince. Erkin Koray da var. Erkin, onlar ayrı. Onlar işte çıkacağı için yarın mıydı Erkin Koray? Yok, Perşembe günü. Perşembe günü Erkin Koray. Perşembe günü. Yarın da ünlü mü? Yarın da ünlü. Biz de bugün madem öyle, yarın ünlü bugün ama yarın ünlü öbür gün Erkin Koray ise onlara da bir davetiye vermek farz. Evet, davetiyeleri saçacağız sevgili dinleyiciler havada. Ama Ersen ve Dadaşlar da çok yakında, ben İF'e geleceğini tahmin ediyorum. İF performans oldu olacaklardır diye düşünüyorum. Hiç de öyle gibi gözükmüyor ama evet, yine de peşin hüküm verme Fahir. Peşin hüküm verme. Peşin hüküm lafını da ilk defa kullandım herhalde hayatımda. Şimdi yeni albümlerinin adı Ersan, ne olabilir? Yeniden. Yani gerçi bunu bilmen çok zor da. Cem Yılmaz'dan alıntı yapmışlar. Evet. Cem Yılmaz'ın bahsettiği bir bu gösterilerinden birinde vardı ya Cem Yılmaz Anadolu Rock. Bel fıtığı mı ne? Anadolu Rock yapmak için yok. O da tabii gösterisinde bahsettiği bir konuda. Buram buram dağlarına ımıl ımıl öyle bir şeyler. Evet, onun gibi bir şeyler. Daha Ova Delta Alüvyon'dan bahsedeceksin demiş Cem Yılmaz gösterisinde. Alüvyon ismini seçmişler. Ersen ve Dadaşlar. Fahir. Fahir. Evet, deniyorum. Uymadın değil mi? Uymadım. Geldik mi? Delta isimli bestesiyle de Cem Yılmaz gösterisinde böyle bir şey yapıyormuş Delta isimli bestesiyle. Ama Alüvyon ismini seçmişler ve ciddi olarak kullanmışlar Ersen ve Dadaşlar. O zaman yeni albümlerin müziği. Ne oluyor ya? Benle hiç alakası olan bir şey olmadı. Benle de alakası yok. Otomatik giriş yaptı atlar. Allah Allah. Yol isimli şarkılarında. Ama o kadar şey söylemedin ya. Ne? Madem öyle şey yapacaktın, ne derler ona? Biz ona göre bir fon kullanırdık yani. Böyle bir fonda olmaz ki. Hem Anadolu Rock esin. Tamam, daha bitmedi. Hayır, versen onu. Yani. Versen o fonu, ver. Fonuna göre şey yapalım ya. Şimdi böyle bir. Fonuma göre şey yapayım ya. Ha, şöyle bir şey yapalım ya. Bana fonunu söyle Fahir. Heh. Hoppa. Ha. Anadolu Rock de biraz bana, evet. Anadolu Rock. Ersen ve Dadaşlar müziğe dönüyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize bir kere daha duyuralım. Oktay Usta esitilir. Evet. Pop temalarının da işlendiği albümde yer alan Yol isimli şarkıda Anadolu Rock'ın efsane şarkıcısı Ersen'e 3,5 yaşında bir kız çocuğu, mini mini bir kardeşimiz de geri vokal yapacakmış. Geri vokal mi? Bitti mi? Çok güzel ya. Hakikaten çok güzel oldu Fahir. Sen fonu niye dinliyorsun Oktay? Programı yapıyorsun sen. Ben. O zaman bana ayrı bir CD'ye yaz bu fonu. Ben bunu evde dinleyeyim. Ben bulamıyorum bu tip şarkıları. Bu tip şarkılar bulunmuyor artık Oktay. Nerede? Nerede? Türk müzik tarihinde bir ilke imza atılmış. Bu mini mini kardeşimiz 3,5 yaşındaki... Evet. Kız kardeşimiz de sevgili abimiz Ersen'in yapacağı. Artık biz kız kardeşimiz diyemeyiz Oktay. Yani eşek kadar adamsın. 35 yaşında adam 3,5 yaşındaki çocuğa kız kardeşimiz demez. Ne diyeceğiz? Torunumuz mu diyeceğiz? Kızımız mı diyeceğiz? Çocuğumuz yaşında şey falan diyeceksin ya. Melek yavrumuz yaşında bu değerli evladımız diyeceksin. Evladımız mı diyeceğiz? Tabii. Evet. Sen artık bir baba yarısı sayılırsın. Yani bilemiyorum. Onu düşünemedim. Bilemiyorum tabii Oktay. Yanlış da olabilir. Evet, bu güzel haberi verdikten sonra bir güzel haber daha yine ülkemizden veriyoruz yine. Güzel haberlere doyamıyoruz Oktay. Bugün bizi hakikaten doyurdun. İran sinemasının en önemli isimlerinden. Ben iki sinema bilirim. Bir Danimarka sineması, bir de İran sineması. Tarantino sinemasını da öğretmiştik sana Fahir. Ben aklımda tutamıyor. Tutamıyor mu? Bak dikkat edersen belli bir noktadan sonra gerizekalı gibi oluyor insan. Gibisi bile fazla oluyor yani. Tutamıyorum. Behruz Vosugi'nin başrolünü oynadığı Monica Bellucci'nin de başrolünü oynadığı Gergedanlar mevsiminde oynayacak Türk oyuncular belli oldu. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu Monica Bellucci'yi severim. Hoş kadındır, zarif kadındır. Beğenirim. Yıllardır da beğenirim. Yani hassasıyım bile diyebilirim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Evet. Ne bu yani her filmde oynamalar mı oynamalar? Ne oluyor yani? Her filmde oynama değil de her işte oynadığı filmde çok, çok hastası olduğu için hep görüyoruz ya. Hangi oynadığı projeyi? Hangi oynadığı projeyi? Affedersin şey rollerde çıkıyor. Yani rolün büyüğü küçüğü olmaz da yani olmuyor yani olmuyor. Yok Mısır sinemasında varım. Yok İran sinemasına gireceğim. Yarın öbür gün ben Türk sinemasında da var Monica Bellucci. Var. Olmuyor. Evet. Olmuyor. Neydi oynadı Türk sinemasında? Oynayacak ya daha oynamadı. Oynayacak. Valla Gergedanlar mevsim filminde oynayacakmış işte. Türk oyuncular da var burada. Kim var tanıdık? Bakayım. Hayır. Yani keşke sana iyi bir haber verebilseydim. Hani Tevfik Fahir Öğünç mesela. Yok yok, ben zaten bir... Ama herhalde senin haberin olurdu önceden. Herhalde. Başlangıç noktası olarak orası olmasın. Zaten burada bir yırtındık, paraladık kendimizi. Behzat Ç'den hala haber yok. Bekliyorum, telefonum sürekli. Gerçi şu anda sabahleyin bilmedik bir numara aramış. O olabilir abi. O olabilir. Ben sana söyleyeyim. O olabilir. Kemal diye tanıdığımız, Türkiye'nin Kemal diye tanıdığı Caner Cindoruk oynayacakmış. Aa, sevgili Caner Cindoruk. Kim Kemal, hangi Kemal? Caner Cindoruk ya. Gerçek ismiyle biliyor. Tabii. Siz oyuncular kendilerinizi, yani birbirinizi gerçek ismiyle, gerçek ismiyle bilirsiniz. Kemal diye. Sevgili Caner demen lazım. Sevgili Caner. Caner, Cemer. Ondan sonra öğretmen İtalya. Kemal olabilir galiba o şey. Kemal rolü diye tahmin şey yapabilir. Ha, şeydeki mi? O şeydeki bilmiyorum tabii, Oktay, hepsini de bilemeyiz ki. Mesleğini biz de bilecek halimiz yok, evet. Biz de insanız yani. Monica Bellucci ile. Onu biliyorum bak. Monica Bellucci, onu biliyorum. Kamera önünde o daha çok ince belli, affedersiniz. Evet. Güzel yüzlü. Güzel yüzlü, iri göğüslü hanım. İtalyan yıldızla kamera önünde daha çok duymamış gibi yaptım. Mesai harcayacak isimse Beren Saat. Aa, Beren Saat. Onu da biliyorum. Beren Saat mi? Bihter, Bihter. Beren, ha, Bihter'in, beni Bihter'in diyen beni kız mı? Beni Bihter'in, ha, o ha. Kız. Beren Saat Bellucci'nin kızı rolünü üstlenecekmiş. Aa, Firdevs Hanım'ın yerini alıyor bak, Monica Bellucci'ye bak sen. Hiç onu seyretmemiş, çemçürür ağzın diye hiç söylemiyorlar mı ona? Duası tutar yalnız, biliyor musunuz Monica Hanım? Sayın Bellucci, buradan size seslenmek istiyorum. Ha, ne çirkin bir laf Sayın Bellucci. Sayın Bellucci. Ondan sonra Beren Saat Bellucci'nin kızı olacak... Bakayım. Belli, filmin Belçin, sonunda da Bellucci'nin, Monica Bellucci'nin ağzı çemçürecek. Belçin Bilgin de tıpkı gerçek hayatında olduğu gibi. Şeyi de oynatabilirler mi? Belçin Bilgin kim ya? Oktay, çok fazla isim soktun. Senin şeyde bir noktadan sonra error vermeye başladı. Monica Bellucci'nin gençliğini de Tuğba Büyüküstün oynayacakmış. Yok artık. Yok artık yani. Turgay şey, Luke Skywalker. Bu ne yani? Tuğba Büyüküstün'le Beren Saat kavga değil mi? Biz de bugün hep kavgalı ünlülerimizi şey yaptık. Sen ne biçim bilgilerin, ne biçim bir kafa var sende? Bunlar tabii canım, birbirlerini ben şey yapıyor diye biliyorum. Etle tırnak sevmez diye diyorsun? Biliyorum. Biri şampuanda oynayınca öteki de parfüm tipi bir şeyde oynuyor. Evet. Antiperspiran. Sonra böyle ikisi de. Ondan sonra ha, Caner Cindoruk'un fotoğrafı varmış burada. Caner Cindoruk acaba şey mi? Ama hiç tanımadım. Güzel fotoğrafı bir şey aramadım. Güneşli bir Viyana sabahı diyen Caner Cindoruk mu acaba? Hayır canım. Çünkü o Bihter varsa ve annesi rolünde Monica ise onun şeyi de, kocası rolünde de. Caner Cindoruk rolü ne olacakmış? Ondan hiç bahsedilmiyor ya. Caner kadınların Cindoruk, rollerinden bahsediliyor da. Caner Cindoruk bilemedim, çıkaramadım. Biz de bilemedik. Caner Cindoruk kim? Kemal, Türkiye'nin Kemal diye tanıdığı demiş. Sanki başka bir ülkenin gazetesi gibi. Türkiye'nin Kemal diye bildiği Caner Cindoruk. Tam olarak anlayamadık çok ne olduğunu. Çok saçma. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir kere daha yıldızlarımız, ülkemizin yıldızları. Dünya sinemasında kendini gösteriyor. Buluşacak diyoruz. Dünya sineması diyorsun. O zaman dünya sinemasından bir başka kuşakta tekrar birlikte buyurun olmak dileğiyle. Hoşçakalın. ...9.12 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler... ...modern sabahlarda yeni bir saat... ...hatta yeni ve en son saatte... ...sizlerle birlikte olmanın tatlı heyecanını yaşıyoruz... ...önümüzdeki günler... ...yani çarşamba ve perşembe günü... ...23 Şubat çarşamba... ...24 Şubat perşembe Ankara... ...Anadolu Rock'a doyacak... ...Anadolu Rock'ta demeyelim rock, aslında... Rock'a doyacak. ...Rock müziğin ünlü isimleri... ...ünlü... ...ve Erkin Koray Ankara'mızda olacak... biz de buna davetiye dağıtalım istedik. Ha, nasıl dağıtalım istedik? Şöyle ki, geçtiğimiz saat içerisinde Oktay Demirci'den ben bir kurabiye tarifi rica etmiştim. Çirkin çirkin bir kurabiye tarifi verdim. Çirkin dediğimde hani böyle eskiden yapılırdı, beton gibi bir kurabiye. Fahir, bir kere konumuza geçmeden önce ben şunu söyleyeyim. Çünkü cevap hakkı doğdu bana. Evet. İsmimi yayında telaffuz ettin. Özür dilerim. Bir kere ben tarifi vermedim. Malzemeleri vermiştim sadece. Evet. Ama senin bu hırçın tavırların yüzünden kurabiyeye fırsat hırçın vermedin. Değil, fevri. Fevri ve hırçın tavırların yüzünden kurabiyenin olmasına da... Senin dediğin fırsat... huysuz ve tatlı kadın. Hırçın ve fevri radyocu Fahir Öğünç. Tabii. Ve tatlı tabii ki. Tatlı. Ay, çok sevdim ben bu. Kendinizi iki kelimeyle ifade ederseniz. Hırçın ve fevri. Fevri ve tatlı. Tatlıyı da ekle. O yüzden sevgili dinleyiciler, malzemeler, efendim... malzemelerden tutun da en son aşamaya kadar güzel bir kurabiye tarifi. Yani kendi tariflerini versinler. Kendi tariflerini dedim. Yani o kadar uzun uzadıya da çok vaktimiz yok. Değil. Hızlı hızlı. Seriye otomatiğe bağlıyoruz. İki çifte ünlü, iki çifte de İki çifte. Erkin Koray davetiyesi vereceğiz. İki çifte de Erkin Koray veriyoruz. Çok güzelmiş. İkişer evet. Çifte. İkişer. Üstelik farklı çiftler bunlar. Evet. Öyle sanki ünlü artı Erkin Koray değil. Farklı farklı gerçekten konserlere davetiyeler havada uçuşuyor gerçekten bugün programımızda. Bravo Fahir Bey. Size tebrik ederim estağfurullah, gerçekten. Estağfurullah. Hizmet. Hizmet anlayışımız bizim 210 böyle. 210-30-30 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Kurabiye tariflerini dinleyeceğiz bugün sizden. Sen hiç kurabiye yaptın mı? Baştan sona kendin ama. Have you ever kurabiye? Ve doktorun tarifisi olmadan, kutuları olmadan. Have you ever cookie? Yes, I have been once. Sevgili dinleyiciler, Fahir'in heyecanını keşke burada olsaydınız da görebilseydiniz. Cookie kelimesini hatırlayınca o cümlenin tamamen İngilizce olacağını anladığı zaman yaşadığı heyecan. Gerçekten yani parayla satın alınamayacak bir zevkti benim onun için. Onun zevki parayla satın alınamaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Irmak ben. Irmak Hanım. Evet. Irmak Hanım. Buyurun Irmak Hanım, hoş geldiniz. Irmak Düveroğlu mu, başka bir Irmak mı? Başka bir Irmak. Başka bir Irmaksınız. Sizi öyle tanıyalım. Irmak Hanım. Peki hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Hoş bulduk. Ben Erkin Koray deyince hemen aramak istedim. Evet. Siz Erkin Koraycısınız yani. Yani çok hani fanatik değilim ama severim. Severiz diyorsunuz. Biz de severiz. Kurabiye deyince. Kurabiye de çok önemli yok ama böyle hani atmasyon bir tarif verebilirim. İlla bir şey vermem gerekiyor. Atmasyon, atmasyon kurabiyesi diyoruz o zaman buna. Olabilir. Evet, beton kurabiye. Buyurun, nasıl bir şeyimiz var? Ne yapıyoruz? Neli kurabiye? Adı ne bu kurabiyenin? Atmasyon kurabiyesi işte. Bademli kurabiye olabilir. Fındıklı kurabiye olabilir. Bence isim vermeyin. Yani aklınıza gelen her şey olabilir. Yani un, şeker, su, süt ve bu minimum malzemeler duşan her şeyi fırına sürdüğünüz zaman zaten kurabiye. Kurabiye olarak çıkıyor diyorsunuz. Çok harika bir tarif verdiniz gerçekten Irmak Hanım. Kaç yaşındasınız Irmak Hanım? Efendim? Kaç yaşındasınız? Ayıptır sorması. Estağfurullah, 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Kaç kere kurabiye yaptınız? Yani 10 kere falan yapmışımdır. Evli misiniz? Değilim. Teşekkürler. Bunu konuda... Ya ama oğluma yapıyordum. Tamam, konudan bağımsız olarak ben not ediyorum. Burada araştırmaları doldurmamız gerekiyor. Çok sağ olun Irmak Hanım. Elinize sağlık diyorum. Peki. Rica ederim. Görüşmek üzere. Geliyor hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Tamam. Herhalde geliyor değil mi davet yani? Bilmiyoruz ki, biz de bekliyoruz. Biz işte de bakalım gelecek mi gelmeyecek mi bakalım. Peki. Programın sonunda. Hadi güle güle. Güle güle. Fırına sürüyoruz dedi ya. O işte gerçekten tarifi kapatan şey. Yani güzel bir ifade o. Fırına sürüyoruz. Bunların hepsini fırına sürüyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Pelin Demiroğlu. Pelin Hanım. Pelin Hanım. Pelin Hanım. Kurabiye. Kısır. Kurabiyeden önce. Tuzlu. Erkinci misiniz? Ünlücü müsünüz? Ünlücü müsünüz? Ürüncüyüm. Ürüncü değil be. Ünlücü mü? Ünlücü mü? Erkinciyim lütfen. Erkinciyim lütfen diyorsunuz. Kendinizi erkinci olarak tanımlıyorsunuz. Hayattaki duruşum erkinciyim diyorsunuz. Peki. Peki o zaman tuzlularda mı daha iyisiniz? Tatlılarda mı? Tatlıda. Tatlıda. Tatlıda. Evet. O zaman tam çok, bugün çok sizin... Çok basit bir kurabiye bu. Lütfen tamam. Hemen bir alalım. Ne kurabiyesi? Damla sakızlı lokumlu kurabiye. Oo. Hiç basit değilmiş ya. Lokum alacaksın. Damla sakızlı. Evet, ismi çok basit. Yapması çok kolay. Peki lokum. Bir şey sorabilir miyim? İkisini tabii. Ayrı ayrı almaktansa damla sakızlı lokum alsak kalite bir marka. Evet. O olabilir mi? Evet dedi. Duymadın mı Fahir? Tamam, evet. Peki. Sizi dinliyoruz Pelin Hanım biz. Damla sakızlı lokumlu kurabiye hızlıca nasıl yapıyoruz? Kutu kremalar oluyor. Bir kutu krema. Evet. Küçük kutuda. Küçük mü büyük mü? Daha sonra bir de şöyle göz kararı tereyağı koyuyorum ama 100 gram diyebilirsiniz. 100 gram tereyağla kremayı karıştırıyorsunuz. Tamam. Evet. Ondan sonra unu da göz kararı koyuyorsunuz. Yani bu klasik vardı ya, kulak memesi kıvamında bir hamur yapıyorsunuz. Tamam. Daha sonra onlardan elinize küçük küçük alıyorsunuz. Bir ne kadar diyeyim genişliği, çay bardağı ağzı kadar diye. Damlası kurabiyeler de biliyorsunuz bu Ankara'da çokça bilinen bir ulusta bir pastaneden alınır. Evet. Orada alınanlar çubuk çubuk olur. Onları dörde bölüyorsunuz. O açtığınız hamurun içine bir tanesini koyup şöyle elinizle yuvarlıyorsunuz. Tek lokmalık. 15 dakika pişmesi yeterli fırında. Pembeleşmeyecek yani, böyle hani ağza dağılacak kıvamda olması gerekiyor. Yoksa çok kuru oluyor. Hı-hı. Çıkarttığınızda da soğuduğunda üzerine pudra şekeri serpiyorsunuz. Hem lezzetli hem sürprizli. Hı-hı. Hem değişik bir kurabiye oluyor ve de çok kolay. Çubuk çubuk dediğiniz içine damla sakızı koyuyoruz. Lokum yok, koymuyoruz değil mi? Anlamadım. Yok yok, hayır hayır. Damla sakızı, lokumlar çubuk şeklinde. Ha, çubuk şeklinde. Ulus'tan aldığımız o değil mi? Ulus'tan. Evet evet. Tamam, tamam tamam. Tamam. Çok şimdi anladık. Şimdi teşekkür ediyoruz o zaman. Çok sağ olun Pelin Hanım. Rica ederim. Elinize kolay. Siz iyi evli misiniz Pelin Hanım? Gitti Pelin Hanım. Pelin Hanım gitti. Böyle ya. Soru sorulmaz ya. Böyle şey mi olur ya? Abi son dakikada evli misiniz diyorum. Sonra bana patlıyor ya. Ondan sonra bana kızıyorlar Oktay. Günaydın efendim. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz? Bizi gafil avladınız. Gülin ben. Eski falcınız diyelim. Aa, Gülin abla. Rüya yorumcunuz. Aa, Gülin Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tam hatırlayamadık ama kusura bakmayın ne olur yani. Yok, problem değil. Bir daha rüya görürseniz ben tekrar ederim. Tamam, Gülin Hanım. Gülin Hanım, mutfakta bu tip şeyler sizden mi sorulur sizin evde? Yani evet, kurabiye falan, hani yemek yapmayı severim, güzel de yaparım. Peki. Açıkçası öyle derler. Peki her şeyden önemlisi hayattaki duruşunuz erkinci mi ünlücü mü? Erkinci diyelim. Erkinci diye yazıyorum ben o zaman buraya, erkinci. Mersi. Tarif vereyim mi hemen, çok hızlı? Lütfen ama ilk başta adını söyleyin kurabiyenin, ne kurabiyesi yapacağız? Portakal kabuklu kurabiye olur. İçine portakal kabuğu koymazsanız tatlı kurabiye olur. Şey, en basit standart kurabiye tarifi. O portakal kabuklu kurabiye derken hani sanki portakallar ziyan olmasın diye onun içine mi koyuyoruz, yoksa içine portakal da koyuyor muyuz? Çünkü çok hakikaten şey gibi oluyor. Durumum ya yok. Durumum yok. Portakalın içini yiyorum kabuklarıyla da kurabiye yapıyoruz durumuna gelmeyelim. Ya şöyle oluyor. Ben portakal likörü yaptığımda kullandığım kabuklarını rendelemiştim. Evet. Güzel oluyor yani, hani her şeyi kullanabiliyorsunuz. Peki o zaman ben portakallı kurabiye diyerek kendi içimi rahatlatıyorum, açık söylemek gerekirse. Buyurun. Tamam. Zaten portakalın içini kullanamayız. O zaman yumuşak olur. Yani. Olmazdan, yani. Olur. Yani. Benim... Ve bunu söylemeye gerek bile yok ama işte. Gülün Hanım, kusura bakmayın. Hayır. Benimki de zevzeklik. Çok zevzeklik affedersiniz. Zevzeklik resmen. Dinliyoruz Gülün Hanım sizi. Estağfurullah. Şimdi bir tane büyük portakalın kabuğunu böyle sırf beyazlaşana kadar olmamak kaydıyla ve rendeliyorsunuz. Rendeliyoruz, tamam. Hazır bir tarafta iki yumurta. Evet. 50 gram margarin. Margarin eritilmiş, oda sıcaklığında olacak. Evet. Un, bir kaşık, bir küçük çay kaşığı kabartma tozu. Biraz, bir paket vanilya, yani vanilin deniyor. Veya vanilya bulamazsanız bu ünlü bir markanın küçük şişelerde satılan özleri var. Ondan. Evet, vanilya özü. Şey kıvamına getiriyorsunuz. Kulak memesi kıvamına. Evet. Böyle bir tatlanıyor. Ondan sonra içine biraz işte o yaptığınız hani bir portakal kadar rendelediğiniz, küçük rendelenmiş portakal kabuklarını koyuyorsunuz. Yağlı kağıt sevilmiş fırın tepsisinde. Önceden 150 derecede ya da 180 derecede ısırılmış, turbo değilse fırınınız. Vay be, turbo fırın. Tombul tombul şeyler yapıyorsunuz. Bir avucunuz kadar. Evet. Onları koyuyorsunuz. 15-20 dakika olabilir. Bazen yarım saat olabilir. Evet. Gülün Hanım, siz bunları hep kafadan göre söylüyorsunuz şu anda değil mi? Bir yerden yazılı falan okumuyorsunuz. Hayır, kafadan. Acayip hakimsiniz ya. Vallahi hastası oldum. Böyle ağzım açık dinliyorum yani. Sonra bir dakika dur. Çok heyecanlı. Üzerine yani, pişmesine yakın üzerine ben bazen normal toz şeker ekiyorum. Hani bu pastanelerde olur ya kurabiyelerin üzerine böyle küçük toz şeker taneleri. Evet. Onları, evet. Ondan olur. Ama çok, siz de çok masraftan oluyor. Kaçırdınız. Portakalın kabuğunu koydunuz. Pudra şekerine toz şeker koydurdunuz. Ele güne karşı rezil olacağız yani. Adımız çıkacak. Ben size bir kere yapıp göndereyim de ondan sonra tadına ya göre. Biz bu lafları çok duyduk Gülün Hanım. Yapayım göndereyim. Biz burada o lafların yarısını hepimiz obez olmuştuk. Hiçbiri gönder. Ben buradan bütün dinleyicilerimize sesleniyorum. Lütfen bizi mağdur etmeyin. Kurabiye mağdur bir kere 2001 yılıydı yanılmıyorsam. Evet, sabah geldik buraya, gece yayıncısı arkadaşımızdan kalan kurabiyeler vardı. Onu yedik. Onu. Başka yok. Hiç kurabiye yemedik Gülün Hanım. Terbiyesiz. Ben burada herkes diyor ki size şunu yapacağız, göndereceğiz bunu. Tabii ki iyi niyet bunlar. Biz yemiş kadar şimdi oluyoruz ama. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu yaparsam ancak hafta sonu yapabilirim. Size göndermem. Pazartesi bulur. Onu bayatlar. Esprisi kalmaz. Pazartesi günü kalma. Sabah erkenden ODTÜ'nün içerisine de giriş izni vermiyorlar. Niyeyse kartım olmadığı siz için. Siz kapıya bırakın. Poğaça. Kapıya biri gelirse ben veririm. Sabah erken saat 8-5 geçe falan. Kurabiyeleri gösterirseniz giriş izni verirler diye tahmin ediyorum ben. Evet. Bizi öyle. Umuyorum. Evet. Bizim adımızı verin. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Gülen Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz Gülen Hanım. Hoşça kalın. Yalnız iyi ki vücudumuzda kulak memesi var. Onu yoksa düşündüm ben. Nerelerinizi yani, tutup şey yapacaktık. Kulak memesi kıvamı diye başka başka şeyler konuşulacaktı ya. Yayında falan günaydın konuşulamazdı efendim. Ben sana söyleyeyim. Alo. Ona günaydın diyemedik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Esra ben. Esra Hanım çok özür dileriz. Rahatsız etmedik inşallah. Yok yok hayır. Uykulu mu geliyor sesim? Ya birazcık öyle. Biraz yani yeni, yeni uyanmışsınız gibi evet, geliyor. Evet biraz yeni uyandım. Evde ya. Misiniz Esra Hanım? Evet. Gidecek misiniz bir yere? Evet okula gideceğim. Ne kaça tipi? Gidiyorsunuz? Evet. Efendim? Kaçıncı sınıftasınız? 4. sınıftayım. Nerenin? Bizim okul BOTTÜ. Bizim okul diyorsunuz. Hangi bölüm? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisi çıkacaksınız yani okulda. Valla size evet. Rağbet de çoktur Esra Hanım. Havada yani. Kapıyorlar mıymış sizin bölümün mezunlarını? Yok ondan değil, ben kız olmasından dolayı diyorum. O değişik bir yaklaşım Fahir seninki. Şu anda bir kendi aramızda bir şeyi düştük. Bir tezat yaşayalım. Çok kız var mı bölümde? Kaç kız var Esra Hanım? Aslında bayağı var yani 30-50 tane var. 30-50 mi? İlk defa böyle bir şey söylendi dünya tarihinde. Esra Hanım. 30-40 kalıbını yıkan. 30-40 veya 40-50'yi hakikaten tek bünyede ve tek potada birleştirdiniz. 30-50 tane mi? 30-50 veya 75. Normal mevcudu sormaya korkuyorum bilgisayar mühendisliğinin Esra Hanım ama soracağım görev. Kaç kişi bilgisayar mühendisliği bölümü? Vallahi herhalde 120 kişi var. 100-120 gibi. O da bir kalıptır aslında. 20-20 şey yaptınız ama neyse. 30-50. 30-50 var ya. Biri birinin yaklaşık iki katı. Esra Hanım. Her değil. Uyanmama bağlayın lütfen. Estağfurullah. Tabii tabii olur mu canım? Biz doğru bilimsel yaklaşıyorsunuz. İstediğiniz her şeye bağlarız Esra Hanım. Siz de kurabiyecisiniz ama öncesinde biz şu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Erkinci tamam. Misiniz, ünlücü müsünüz? Ünlücüsünüz. Aslında dediniz aslındası falan yok. Ünlücü olarak yazıyorum. Gittiniz mi daha önce? Ünlü geldi Ankara'ya bu ikinci gelişi İfe. İlk konsere gittiniz mi? Ünlünün ikinci gelişi olacak bu yarınki konseri. Ya yok. Vallahi bunu kaçırmayın o zaman. Tamam. Esra Hanım harika oluyor konser. Diyelim madem ünlücüsünüz. Vallahi Oktay Demirci'nin büyük parmağı vardır bu ünlünün gelişinde. Vallahi ben ısrar ısrar şu ünlü Ankara'ya gelsin diye. Gelsin diye şehrimize gelsin diye hakikaten çok da mutlu oluyorum. Esra Hanım siz ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet ailemle yaşıyorum. Peki kaç kişisiniz aileniz? Annem babam ben, ablam İzmir'de yaşıyor, yeni taşındı. Yapmayın yani 3-5 ya. Diyorsunuz yani. 3-5 evet. De değil. 2-6. Peki bu annenizden mi öğrendiniz kurabiye tarifini, vereceğiniz kurabiyeyi? Aslında bunu teyzemden öğrendim. Daha doğrusu teyzem ablama öğretti, ablam da bana öğretti. Evet, tamam yani nesilden nesile, kuşaktan evet. Kuşağa geçiyor. Öyle olur zaten. Hemen alalım ne kurabiyesi? Benim kurabiyemde şimdi önceki bayanların söylediği gibi yani hamuru hazırlamak. Önceki bayanlar diyorsunuz. Önceki hanımefendiler. Yani hamuru hazırlama kısmı aynı. Yani bir de şey diye kurar mısınız Esra Hanım sizden rica etsem aynı cümleyi. Önceki kadınların da dediği gibi mi yoksa önceki bayanlar şimdi hani bayan kadın şeyini hassas olan insanlar var ya bir de kadınla kurabilir misiniz onu önceki kadınların dediği gibi diye. Yok ben öyle kuramıyorum. Önceki kadın dinleyicilerimizin söylediği gibi evet ha, tamam. Evet. Yalnız hamuru hazırlarken şimdi reklam yapmak istemem ama Besel margarin kullanmak yani zorunlu. Ama çünkü... keşke yapmasaydınız onu yani şimdi niye yaptınız her onu? Margarin olur diyorsunuz yani kıp kıp kıp. Güzel yani çok güzel olmuyor öyle yani çünkü benim kurabiye gerçekten teyzemin kurabiyesi efsane bir. Efsanedir diyorsunuz. Evet. Efsane kurabiyeyi vereceğiz. Her margarin olur. İsteyen istediği gibi kullansın evet. Diyorsunuz. Kıp kıp kıp, kıp diyorsunuz. Kıp kıp. Öyle değil. Lütfen bizi de zor durumda bırakmayın. Tamam, siz de tamam, hiçbir tamam. Şey demiyorsunuz. Valla önceki kadın dinleyicilerimizin de bahsettiği margarinler kullanılabiliyor. Önceki kadın dinleyicilerimiz diye bir şey de çıktı bugün yayında. Tamam. Evet Esra Hanım. Evet. Ondan sonra bir de işte malzeme olarak çikolata parçacığı ve cornflakes koyuyoruz biz. Cornflakes. Evet. Ama lütfen niye öyle yapıyorsunuz Esra Hanım? Mısır gevreği deyin onlara. Evet mısır gevreği pardon. Çünkü o da bir şey ya. Alışkanlık evet. İşte. Evet, evet tamam. Olsun. Buyurun. Evet tamam. Çok hadi. Güzel fikirmiş. Mısır gevreği. Evet mısır gevreği böyle parçalıyoruz elimizde. Yalnız hamurun içine atıyoruz o çikolata parçacıklarını ve mısır gevreği. Bitter mi normal mi? Efendim? Bitter. Normal. Normal diyorsunuz. Onun için bir markada tercih etmiyoruz değil mi? Kıp kıp kıp. Yok aslında isterseniz tercih edebilirsiniz ama normali çok güzel. Tamam normal güzel işte oluyor. Normal evet, diyoruz normal. Kıp kıp kıp. Evet evet. Evet. Ondan sonra onu hamurla birlikte ellerinizle böyle yoğuruyorsunuz. Ellerimizle yoğuruyoruz. Ellerimle yoğurduğum evet. Hamurla. Evet. Ondan sonra küçük parçalar halinde tekrar böyle top top alıyoruz. O küçük parçaları bu sefer ellerimizle yoğuruyoruz. Bunu da ellerimizle yoğuruyoruz. Her şeyi elimizle yoğuruyoruz. Evet bu aslında tamamen ele dayalı bir halbuki şey. Ben şey diye hayal ediyorum. Siz bir leğenin içine doldurmuşsunuz. Çıplak ayaklarınızla üstünde eze eze. O da ayrı o bir... parmaklarınız arasından pıs diye hamurla çıkarak mesela. Öyle bir çirkin bir görüntü oldu ama evet. Ayağı güzel düşünün yani. Evet Esra Hanım ayaklarınız güzel midir? güzeldir. Nereden nereye gördünüz mü Esra Hanım? Esra Hanım'ın ayakları güzeldir. Peki ondan sonra fırına mı sürüyoruz? Evet, ondan sonra fırına koyuyoruz. Tamam, peki. Bu ayak kısmı tabii yok. Diğer yazan dinleyicilerimiz için söylüyorum. Ama ayak yani, kısmı yok. Ayak evet, şey ayak. Yok. Ellerimizle yapıyoruz evet. Hepsini evet, Esra Hanım'ın vurgulayın. Ama elleri de güzeldir. Esra Hanım'ın kurabiyesi bu? Bunun adı ne? Bunun adı kompleks kurabiyesi diyoruz biz ama pardon gıp gıp gıp. Gıp gıp gıp dediniz. Anadolu göz kırpışı. Gıp gıp gıp. Evet. Teşekkür. Tamam, teşekkür. Mısır gevreği kurabiyesi diyoruz evet. O zaman. Evet. Esra Hanım, çok Esra teşekkür ederiz. Esra Hanım'ın teyzesinin mısır gevreği kurabiyesi. Hadi bakalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Esra Hanım. İşiniz gücünüz rast gitsin. İyi günler. Güle güle, hoşçakalın. Oktay Demirci. Buyurunuz benim. Bir sakin olalım. İçeriden Kadriye'ye de bir sakin olalım diyelim. Buradan dinleyicilerimize de bir sakin olalım diyelim. Böyle telefonlar yani cayır cayır ama tabii ki biraz da mola. Yani. Ay, Oktay. Evet. Ay, biraz da mola dediniz. Biraz buyurun. Da mola dedikten sonra gir işte. Gir. Biraz da mola. Bakın. Buralar hep saksafon solo buraları. Hep ağzıyla yapıyor buraları. Hep. Hep bak, bak. Ağzıyla yapıyor buraları. Ağzıyla yapanlar. Neyse, başka dinleyicilerimiz de attığımızda sağ olsunlar. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Irmak ben. Aha, Irmak. Aa, Irmak Düveroğlu Irmak. Evet, merhaba. Double double yaptık bugün Irmak evet, konusunda. Ya, bugün... ya zaten çok kıskandım. Benden başka Irmak yoktur diyordum, çıktı. Hadi ya, ilk kez karşılaştınız Irmak Hanım demek böyle bir durumda. Evet, aa. Çok üzüldüm. Irmak Hanım, geçmiş doğum gününüz kutlu olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Biz dün şey yapamadık, yani bir yoğundu programımız. Atladık. Bugün bir de sizi daha çok şaşırtmak için dün değil bugün kutlayalım dedik. Evet. Çünkü dün herkes kutlamış. Değil mi? Çok şaşırdınız. Biz, evet. Biz de öyle tahmin ettik. Irmak Hanım. Efendim? Kaç yaşına girdiniz? 21. 21 yaşına girdiniz. Çılgın evet. Rakamlardan bahsediyorsunuz bize. 21. Evet. Evet. Çılgın bir kutlama oldu galiba 21. doğum gününüz. Sürpriz parti yapıldı mı size dün? Yok, sürpriz olmadı da yani hani normal. O çok sevdiğim yere gittim. Evet. Evet. Kıp kıp kıp diyorsun. Kıp kıp kıp. Hatta gıp gıp gıp da diyebiliriz. Evet. Oraya gittim. Öyle bir şeyler içtik. Ne kadar güzel. Arkadaşlarla birlikte güzel vakit geçirdiniz. Evet. Güzel evet. Geçti yani. Ne kadar. Telefonunuzda bir sıkıntı var galiba bugün. Hayır hayır yok. Bir şey diyeceğim. Buyurun. Bu ünlüye benim mutlaka gitmem lazım. Çok önemli. Bence çok de çok önemli diyorsunuz. Evet. Lütfen ismimin yanına yıldız koyar mısınız? İsminizin yanına yıldız koyalım. İlk kez böyle bir şey isteniyor benden. Ben koyuyorum Oktay. Kimse darılmasın. Ne bizim. Anlama geldiğini ben sormayacağım. Hayır. Bu yıldız hep burada duracak. Bu yıldızın ışığı hiç sönmesin hiç diyorum. Hiç sönmesin. Hayır, o şu anlama geliyor. Karar verirken Irmak Hanım'a mutlaka gitmesi gerekiyordu diye aklınıza gelsin. Tamam. Yani doğum gününüzü de vesile ederek. Hı diyoruz. Gerçekten çok önemli. Ne kadar önemli olabilir ki bir insan hayatında ünlü? Ya ben ünlüyü pek bilmiyordum. Evet. Yeni öğrendim 2 gün önce. Evet. Ve böyle arkadaş İstanbul'dan ünlünün konserinden geldiler. Ünlü çok güzel Ankara'ya gelmiyor gitmemiz lazım ne kadar, diye. Ne kadar güzel bir arkadaş çevreniz var. Hakikaten çok doğru şeye yönlendirmişler sizi. Evet. Bak telefonunuz gidiyor Irmak Hanım. Irmak Hanım kıp kıp yapıyor telefonunuz. Ben hemen kukimi vereyim. Hemen kukini. Allah kurban olurum sizin kukinize. Irmak Hanım. Yani evet. Ne güzel kuki diyen bir insan daha bu. Kuki. Have you ever cookie? Yes cookie please. Ya cookie dememin sebebi adı cookie. Şu hani meşhur bir sandviççi var ya metro. Tamam. Annenizin tarifini buldu. Evet onun iğrenç yağlı bir kurabiyesi olur ya. Yanında şey yaparlar. Ama çok lezzetli. Bir kahverengi verirler bir şeyci verir. Bir vanilyalı verirler. Hangisini veriyorsunuz çikolatalı mı? Beyazı veriyorum. Beyazı veriyorsunuz. Evet orada da şey yaptınız evet. Un. Şeker. Şeker. Bir de esmer şeker. Çok azıcık vanilya çok azıcık tuz. Azıcık diyorsunuz. Margarin yazıyor burada ama annem tereyağınla yapılması gerektiğini söylüyor. Evet, annenizi ben güvenim tam. Evet bir de damla çikolata bu çok vıcık vıcık bir şey oluyor. Evet. Hemen 10 dakika pişiriyorsunuz yumuşak yumuşak yiyorsunuz. Ne kadar güzel vıcık vıcıktan yumuşak yumuşağa geçtiniz hemen. Imıl imıl bir kurabiye oldu ve cookie diyoruz biz buna. Tereyağıyla diyorsunuz. Siz bir yerden mi okuyorsunuz bunu Irmak Hanım? Evet. Nereden okuyorsunuz? Annemin önümdeki tarifinden okuyorum. Tarif defterinden mi okuyorsunuz annenizin? Ya en son pazar günü yaptığımız için buzdolabının üstündeydi. Ben de kağıdı aldım. Onu aldım, tamam, geldim. Tamam. Tamam. Tabii anneniz kendine göre yazmış onları, notları. Siz oradan diyorsunuz ki un, şeker. Esmer şekeri ne yapıyoruz peki? Beyaz yapmayacak mıydık? Ya çok az da esmer şeker diyor. Ya ben hani vaktinizi almayayım diye miktarlarını söylemedim. İsterseniz yine de söyleyebilirim. Yine de biraz böyle kirli beyaz gibi oluyor, öyle mi? Evet, kirli beyaz. Ama yediniz değil mi? Hani böyle o da kirli beyaz gibi. Böyle tabii, yağlı vanilyalı yağlı. Gibi. Yağlı yağlı böyle. Evet. Yağlı yağlı yani. Evet. Tereyağı lan diyorsunuz. Yağlı yağlı bir koku. Peki. Olsa da yiyelim. Örmek Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Unutmayın beni. Ünlü çok önemli. Nasıl unuturuz? Yanınızda yıldız var. Ben bunu unutmak istesem bile bu yıldız göreceğim. Hovardalık yapacağım, bir yıldız daha koyacağım bir ben. Bir yıldız daha koyuyoruz. Örmek Hanım. Vallahi İnşallah resmen. İki yıldız. İlkokuldan beri yıldız almıyordum. Bu benim için çok önemli oldu. Tamam. İki yıldız verdik. Ege'de olsaydı bir üç yıldızınız olurdu ama ne yapalım? Bizim de elimizden gelen bu. Kısmet. İki yıldız. Kısmet. Her şey nasip kısmet meselesi diyoruz. Teşekkürler Örmek Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yıldızlı Örmek. Yıldızlı kurabiye. Abi ediyorum ben o zaman buna. Yıldızlı kurabiyelerimizi de yediğimiz. Çok güzel. Yalnız hep kadın dinleyicilerimiz arıyor ya. Niye öyle? Bilmem. Bu erkek herhalde sana cevabı verecektir. Alo. Alo. Hep bayan dinleyicileriniz arıyordu. Ben de dedim bir şok etkisi yaratayım. Vallahi ben süper yaptınız. Resmen şok etkisi oldu programda. Resmen hepimiz. Hayır, marka veremiyoruz. Hadi en ya. Azından marka vermemek için o espriyi yapma. Hay Allah. İsminiz nedir efendim? İsmim Ulaş Akyol. Aslında zaten eşimin tarifini vereceğim. Eşim arada tutturamadı. Ben arayayım dedim. Yapmayın yahu. Siz peki ünlücü müsünüz? Erkinci misiniz? Ben mecburen erkinciyim çünkü çarşamba günü çalışıyorum. Ha. Perşembe günü boş olacağım. Gidebileceğim konsere diyorsunuz. Olabilir. Olur, tamam. Olur da davetiye kazanırsam perşembe gidebileceğim diyorsunuz. Evet, peki. Perşembe günü gidebileceğim ancak. Peki. Eşimin tarifi tahinli kurabiye. Tahinli kurabiye. Yoksa evet, tahinli diyorsunuz. Kurabiye. Tamam, tahinli doğru. Tahinli. Bu ben denemişliğim var, gerçekten güzel bir şey. Yani yemişliğim var mı, yapmışlığım mı var? Yemişliğim var, yoksa ben hakikaten anladığım bir olay değil yani kesinlikle. Ha, anladım. Buyurun. Tamam, okuyor musunuz siz de bir yerde? Yani okuyor musunuz derken bir yerden mi okuyacaksınız tarifi yoksa? Evet, bir yerden okuyacağım ben biraz. Nereden okuyorsunuz? O çok önemli çünkü nereden okudunuz? Tarif defteri mi? Evet, tarif defteri. Hatta üstünde irmikli köfte var. İrmikli köfteden mi başlasak acaba ya? Üzerinde deniz fotoğrafı mı var? Yoksa böyle yok, bir parça yok, kalmış mı? Dün akşam irmikli köfte mi yediniz? Şimdi eşim karman çorman yazmış. Bir yere irmikli köfte yazmış. Onun altında tahinli kurabiye yazmış. O zaman yazmış. Biz hiç ayırmamış irmikli köfte tarifini evet, istiyoruz. Ya, evet. Kurabiyeler ayrı. Evet. İzin var mı onu anlatmanıza, yoksa Ulaş benim tariflerimi bak hiç kimseyle paylaşma dedim falan diye bir sorun olacaksa hiç vermeyin yani. Evet, yani evliliğinizde bir çatırdamaya sebep olmak istemeyiz. Hayır, müsaade var mı? Ne diyor? Şey, beni tanıyorlar zaten dedi. Lelele hakime deyince bilirler. Hakime Hanım. Yemek konusuna da hakim oldu. Ortaya çıktı Hakime Hanım. O zaman onu bir mutlu edelim hep beraber Oktay'cığım. Lelele hakime niye küstün tanime? Gel beraber bakalım. Köfte. Evet. İrmikli şeyi bekliyoruz sizden. İrmikli köfte. Evet. Bir çılgınlık yapıyoruz. Madem erkek dinleyicimiz aradı. Evet. 500 gram köftelik kıyma. Çılgınlık. Yarı yağlı mı? Köftelik dediniz. Çılgınlık kıymayla başladı. Bir büyük soğan. Bir büyük soğan. Baş soğan. Bir baş soğan. Bir su bardağı irmik. Bir yumurta. Yumurta. 20 domates rendesi. Kaç tamam. domates rendesi? 3 domates rendesi. 2 diş sarımsak. Bunlar sosa katılıyormuş yalnız. Evet. 2 diş sarımsak. Sosa sonra karabiber var. Kimyon, köfte baharı. Evet. Karabiber. Sıvı yağ, tuz. Ne yapıyoruz evet, bunları? Şimdi soğanı rendeliyormuşuz. Evet. Soğanı rendeliyoruz, evet. Başka küçük toplar yap. Küçük toplar. Makeball. Bambaşka bir yerde mi yapıyoruz? Gidiyoruz odaya küçük. Valla anlayamadım. Kızart var. Kızart. Sosun içinde kızartacakmışız galiba. Arada akıllı ol falan da yazıyor mu Hakime Hanım? Şifreli bir tarif midir bu? Nedir Ulaş Bey? Niye? Ya, muhtemelen şifreli bir şey, ben anlayamadım daha, hala çözmeye çalışıyorum olayı yani. Çalışmadığı yerden sorduk tabii Ulaş Bey'e. Ondan böyle sadece yani, kızart topla. Bilmediğim bir yerdi burası, evet. Tamam evet, neyse biz birleştiririz onları. Başka? Nasıl devam ediyor? Kızart? Başka türlü devam etmiyor ilginç bir şekilde. Bir şey söyleyebilir miyim? Ulaş Bey, eşiniz hep böyle emir verici bir şey de midir? Normal gündelik hayatınızda. Ulaş, buraya gel. Kızart Ulaş. Köfteleri kızart. Ya işte hani mesela yüzde verecek, %30 falan diyelim. %30 falan. Bir de siz keyiflendiniz ha böyle. %30 demek ki kararında geliyor Ulaş Bey'e. Tadın da hoşuna da gidiyor ya, Ulaş Bey. Anca yani şey yapar. Yani hiç olmazsa o da olmaz. O yani. Da olmaz. Doğru tabii. Bir evlilikte de %30 kuralı olması lazım. Olmazsa tabii olmazlardan biridir. Doğru. Kuralı olması lazım. Tahinli kurabiye tarifini de alamadık. İrmikli köfte tarifini de alamadık. Olsun olduğu kadarıyla be Oktay. Kurabiye biraz daha açık aslında. Onda zaten bazı malzemeler var. Onlar karıştırılır 180 derecede pişiriliyor. İsterseniz tarifi vereyim. Yok. Kurabiye tarifi dedik. Bir tek 180 dereceyi anladım ben. Ama fırına ver bir o halleder ya. Bir takım malzemeler deyip 180 derece ayrıntısı verildi. Olsun tamam anladık. Anladık. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ulaş Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler. Eşinize de selamlar, güle güle. Eşiniz Hakime Hanım'a da teşekkürlerimizi iletin lütfen. Evet. Dayanamıyorum be Oktay, dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum diyor, be diyor. Ne güzel tarifler geldi ya. Heyecanlanıyoruz. Bir tane tarifi doğru dürüst şey yapamadık, bazı tarifleri daha doğrusu. Ağzımızın tadıyla veremedik de. Veremedik de hakikaten heyecanımızdan. Buradan şöyle bir bakıyorum. Kurabiye deyip geçmeyeceksin Fahir. Çeşit çeşit kurabiye var. Çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit kurabiye var. Değil mi? Yükselt Fahir. Bu tip laflarından sonra yükselt. Hadi kurabiyeler, kurabiyeciler. Demin ya, buradan Kadriye'yi seslenmek istiyorum. Kadriye serbest. Kadriye diyoruz, serbest diyoruz. Kurabiye diyoruz bu haftaki yayınımızda. Evet. Yükselt Fahir. Kurabiye tarifleriyle ünlü konserine, Erkin Koray konserine davetiyeler veriyoruz. Ahan da bir kurabiye daha. Ahan da Erkin Koray dinleyicisi. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyorsam? Biz iyiyiz de siz nasılsınız? Siz derken isminiz. Ve de kimsiniz? Evet. Ben Buket'im. Buket Hanım. Ben Buket'im diyorsunuz. Erkin Koraycı olduğunuzu en başta belli evet. ettiniz Buket Hanım. Çok teşekkür ederim. Evet. Siz ev hanımı mısınız? Çalışıyor evet. musunuz? Ev hanımıyım. Ev evet, hanımısınız. Ev hanımıyım. Ev hanımıyım. Kurabiyeler, pastalar, börekler, yemekler benden sorulur benden diyebilir misiniz? Sorulur. Evet. Tamam. Peki. Soruyoruz o zaman Buket Hanım. Ne tip bir kurabiye tarifi vereceksiniz bugün sevgili dinleyicilerinize? Yulaflı, damla çikolatalı kurabiye tarifi. Yulaflı. Çok özür dilerim. Yulaflı. Evet. Damla. 150, evet. Damla çikolatalı. Damla çikolatalı. Ben not alıyorum da çok özür dilerim. Buyurun. Yazıyor musunuz? Evet, yaz. Yavaş mı söyleyeyim? Evet, yazıyoruz. Hayır, biz hızlı yazıyoruz. İkimiz de yazıyoruz. Sonra temize geçeceğiz. İkimiz evet, baş evde. Başa verip Fahir'le. Ama yulaflı tamam. damla çikolatalı kurabiye gerçekten süper bir şey gibi geliyor ben, bana. Evet. Ay, o çok süper bir şey ve yani zor da bir şey değil. Hadi anlatsanız o zaman. Tamam, hemen kısaca şeyi vereyim, malzemeleri. Malzemeler lütfen. Tam onları tam yazmak lazım ki. Tabii evet. tabii hepsini ufacık tam ufacık bir hata bütün kurabiyeyi mahvedecek. Mesela 150 gram yağ diyecek 100 gram yağ yazmışım. Ben hiçbir şeye benzemedi veya ya. Yani geçen sefer. Evet. Veriyorum. 150 gram margarin. 150 gram margarin. 1,5 su bardağı yulaf ezmesi. 1,5 su bardağı yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi deyince böyle bir yavan gibi geliyor ama yapınca gerçekten çok güzel. Tamam, ön yargılı olmuyoruz. Nereden, bu kutudaki yulaf ezmelerinden mi alıyoruz? Nereden kullanıyoruz? Paketler. Yani çok paketler önemli. Diyorsunuz. Paketler de var ya. Paketlerden tamam. Hangisi çok önemli. Ekonomikse onu alıyorum. Tamam. Ekonomik yulaf ezmesi. Evet. Ekonomik evet. Başka? Yarım su bardağı şeker. Yarım su bardağı. Normal mi esmer mi? Sizin tercihinize kalmış. Esmer şeker daha sağlıklı, kalorisi düşük deniyor ama yani. Evde ne varsa. Annemizden beyaz şeker gördük, öyle kullanıyoruz. Tamam. Yarım su bardağı şeker. Evet. Bir su bardağı un. Bir su bardağı un. Bir su bardağı. Hemen yanında un. Tamam. Evet. Bir yumurta. Yumurta. Yumurta. Yumurta bir tane. Bir tamam. tane yumurta. Yarım çay kaşığı da karbonat veya kabartma işte tozu. Kabartma tozu olur. Tamam. Yarım çay kaşığı, onu da yazdık. Başka? Ceviz. Ne kadar? Damla çikolata. Ceviz şöyle. Bir buçuk kilo yeter. Yok, olur mu kadar? Canım, ne kadar yiyeceğinize bağlı. Bulmuşken alın. Bir de şimdi hepsini kullanacaksınız diye bir kaide yok. Kurabiyeyi yaparken tamam. bir yandan böyle tık tık yersiniz. Gider o ya, leblebi yani. Gibi. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Siz doğru, Mehmet Öz'e sorun. Mehmet Öz valla ayda 3-5 kilo adam ceviz yiyor. Evet. Ceviz dediniz, bir şey daha dediniz Buket Hanım. Ceviz, yarım bardakta damla çikolata. Damla çikolata. Bardak. Ve bir tatlı kaşığı tarçın. Tabii ki vazgeçilmezimiz tarçın. Vazgeçilmezimiz tarçın. Nefis koku veriyor. Tamam. Evet. Muazzam tarçın diyorsunuz. Evet. Hı. Nedir şimdi? Evet, buyurun. Şimdi 150 gram margarini eritiyoruz. Hı. Yulaf ezmesiyle güzelce karıştırıp evet. onu iyice harmanlıyoruz, böyle yiyor. Yiyor diyorsunuz. Hı hı. Gezdiriyoruz. Evet. Gezdiriyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Evet. Tamam. Daha sonra bütün malzemeleri karıştırıp iyice yoğuruyoruz. O böyle özlenecek. Tamam. Bekleyecek biraz. Özlenecek de yani iyice yani harman iyice, olacak. İyice karıştıracağız. Evet, harman olacak özgüveni diyorsunuz. Özgüveni falan gerek yok. Gerek yok ellerimizle. Güzelce, evet. Güzelce karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Sonra? Ondan sonra bunları kabın ağzını kapatıp bekletiyoruz. 10 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Bu arada ama heyecanlandım ya. Evet ya. Niye? Yani böyle hiç sesiniz, öyle gelmiyor sesiniz. Sesi ya, titriyor ya ben yok, duyuyorum. Yok. Vallahi karnım çarpıyor. Buzdolabı deyince mi heyecanlandınız acaba? Erkin Koray aklıma gelince. Erkin Koray deyince heyecanlandım diyorsunuz. Evet acaba hatırlanacak mıyız? Acaba. Göreceğiz. İnşallah. Göreceğiz diyoruz. Evet. Görecek miyim? Bilmiyorum görecek miyiz? Siz şu tarifi biraz daha heyecanlandırın. Hayır buzdolabında biraz daha beklesin diye evet, Buket Hanım lafı uzatıyor. Yeterli. 10 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Ha, tamam. Çıkardık. Çıkardık. Evet. 10 dakika beklettikten sonra. Hı-hı. Evet. Cevizi, damla çikolataya tarçını ekliyoruz. Evet. Minik minik şekiller verip. Ama yuvarlak. Nasıl minik minik şekiller veriyoruz? Böyle küçücük. Nasıl böyle? Kedi gibi mi? Ne yani? Nereye? Böyle yassı mı, dağ mı, kabarık, top top mu? Nasıl bırakıyoruz? Şekli de çok önemli. Buket Hanım doğru bir şey soruyor Fahir. Ya şeklimi şu anda şey yapıyorum işte. Baş parmağımı, işaret parmağımı yuvarlak yapıyorum. O büyüklükte. Çok da ton bir bize şey olmasın. Bize böyle yapıyorsunuz. Çok hafif da ton bir böyle elimizle üstüne bastırdığımız ama çok bastırmayacağız öyle. Çok bastırmayacağız. Biraz bastıracağız. Yani böyle öldürecek kadar değil, ürkütecek yok kadar değil, serbest bırakacak gibi de. Anladım ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Aynen. Çok aynen teşekkür kalbiden ediyoruz geçelim. Buket Hanım. Diğer dinleyicilerimiz daha. 200 derecede 5 dakika pişiriyoruz. Bitti gitti. Kaç dakika? Kaç derecede kaç dakika? Hayal. Aslında 200 çok olabilir. 170 iyi. 170 çok derecede 15 dakika. 15 dakika. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. İlk başta bizi kandırmaya çalıştı. 200 İlk derecede baş... 20 dakikada da kömür gibi yapacaktı hepsini. Kömür gibi yapacaktı kadın. Mahvetti. Bizi de mahvetti. Bizi de yaktı Oktan. Valla 180, 170, 180 derece kurabiye evet için ideal sıcaklık evet ve ellerimizle yapıyoruz. Ve kulak memesi olması lazım kurabiyeyi yaparken yanımızda ki o kıvamı hissedelim. Evet. Yani, bir tarif daha alabilir gibiyiz bu sanki. Bu üçü değişmez. Bu kadar tarif aldık. Bu üçü değişmez standartlar Fahir. Bunlar olmazsa olmazlar diyorsun Oktan. Evet. Bir tane kulak memesi olması lazım yanımızda. Ortada bir kulak memesi lazımsa seve seve. Sen kendini feda etmeye hazır mısın? Ne seve seve ne? Kesip göndereceğim mi? Allah Allah hafazan Allah ne biçim şeyler. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Ha? Oh, merhabalar bir başka erkek dinleyicimizle daha beraberiz. Hoş geldin sizi tanıyalım lütfen. İsmim Metin merhabalar. Merhabalar Metin hoş geldin. Metin Bey ciddi bir insan mısınız? Yok. Yok öyle geliyor sesiniz de o yüzden biz de ciddi. Biraz öyle dedim. Ciddi geldi de ondan sorduk. Normal olarak şimdi ne yapayım yani? Tabii canım. Yani hiç. Yani bizimki de laf. Laf yani hakikaten. Evet. Hoş geldiniz Metin Bey yayınımıza. Baktım böyle millet tarif marif veriyor. Ben de dedim yani tarif veririm. İlle kurabiye tarif olmak zorunda mı? Bakalım. Ne kurabiye tip bir tarif sizde var? Yani, mesela şu daha yani güzel veririm dediğiniz bir şey var mı? Ben Karadenizliyim. Ben Trabzonluyum. Evet. Trabzon usulü size enteresan yani yediniz mi bilmiyorum ama bir kuymak tarifi vermek. Kuymak. Kuymak da iyi olur. Olur. Çok. Ama şey olmasın şimdi içinde böyle Trabzon'a has bazı işte yöresel ürünler bazı kullanılıyorsa mi? Hani bulmakta yok zorlanmayalım. Sonra şişip kalmasın olur dinleyicilerimiz. Merak etmeyin. İyi bulunur diyorsunuz. Oradan sizin telefonunuzu veririz evet artık. Tamam olur. Metin Bey buyurun kuymak tarifini alıyoruz. Kuymak tarifi onunla da kapatalım bugün Metin Bey. Kuymakta öncelikle bir kere bir tereyağı olacak. Ama bu tereyağı tabii bir takım marketlerde... Satılandan değil. Efendim? Satılanlardan değil diyorsunuz öyle paketli değil. Satılanlardan da olabilir ama yani bulabilirseniz ki var ben biliyorum. Şimdi ismini vermeyeyim reklam olmasın diye. Yani bir takım marketlerde vakfı kebirine öz şeyler vardır. Tereyağları vardır. He. Bunlardan olacak bir kere tarifte. Tamam. Evet. Mısır unu olmak zorunda. Ne olmak zorunda? Mısır unu. Mısır unu. Tamam. Mısır unu evet. Ondan sonra bir de bizim yine vakfı kebire özgü yani Trabzon'a özgü bir peynir vardır. Böyle yani kaşarın bir değişiği. Böyle çok eski kaşar gibi gözükür ama eski kaşar gibi değil. Biraz böyle erizlice uzayan bir peynir. Nedir? Adı nedir bu peynirin? Bizim orada tel peynir diye geçer ama yani burada var mı yok. Burada da vardır yani dediğim gibi o bir takım marketlerde bizim oranın şeyleri var. Yani şey gibi bir an vakfı kebir market. Vakfı kebir market olsa keşke ya yok yani. Ya. Ama size bir tavsiyem var. Mesela şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nde Trabzon Etkinlikleri Fuarı var. Evet ha, orada bulursunuz diyorsun. Aa evet orada... Trabzon Etkinlikleri diye şey gördüm ben doğru. Evet evet ben aynen de broşür gördüm. Orada hepsi var. Tamam. Hepsini burada bulabilirsiniz çok rahat. Bugün de son gün galiba. Vallahi alelacele evet, gidip alacağız ne yapalım. Bugün gittiniz gidemediniz geçmiş olsun. Tamam peki. Şimdi asıl ana şeyler bunlar. Tereyağı, peynir, mısır unu. Şimdi bunları nasıl bir araya getireceğinizi söyleyeyim. Buyurun. Öncelikle bir şey düşünün. Bir margarin büyüklüğünü düşünün. Onun 3'te 2'si kadar olan tereyağını şeyde eritiyorsunuz tencerede. Evet. Evet. Eridikten sonra üstüne soğuk olmayacak ama sıcak olmayacak, yani ılık kıvamda da su ekliyorsunuz. Yaklaşık suda, size söyleyeyim, yiyecek kişi, atıyorum 4 kişilik diye tarif edelim. Yani 3 veya 4 su bardağı kadar da su koyuyorsunuz. Belki de 5 su bardağı diyelim, ortalama 5 su bardağı su koyuyorsunuz. Ilık su. Üzerine bu ılık su kaynamadan, hani atar atmaz suyu, bu mısır ununu, mümkünse fırınlanmış mısır unu olsun, mısır ununu böyle ufalayarak yavaş yavaş koyuyorsunuz ve aynı zamanda karıştırıyorsunuz hiç durmadan. Yani topak topak olmasın diye. Olmasın diye, evet. Evet. Bunları karıştırırken o belli bir kıvama gelince, böyle kulak memesinden daha cıvık bir kıvam olması lazım. Evet, evet. Böyle ondan sonra muhallebi kıvamında gibi pişirirken. Muhallebi kıvamı diyeyim, evet. Ve birazcık daha cıvık olabilir. Az daha cıvık. Mısır unu piştikçe daha da sertleşecektir. O yüzden onu söylüyorum. Ondan sonra bunu birazcık böyle o kıvama gelince bırakıyorsunuz kendi haline. Böyle pişmeye yakın o böyle pörtlemeye başlar hafif hafif. Alttan tereyağı yukarı çıkmaya başlayacaktır üstte. O çıktığı zaman biraz tuz ekliyorsunuz. Tuzunu istediğiniz kadar, ne kadar tuzlu seviyorsanız yani. Üzerine de iyice kestiğiniz, doğradığınız o dediğiniz tel peynirden atıyorsunuz. Ve o tel bir karıştırıyorsunuz, yine tekrar bırakıyorsunuz. Yine pörtlemeye başlayınca altını kapatıp, yani biraz kısıp belki bir 15 dakika pişirebilirsiniz kıstıktan sonra. Böyle hafif yanık kokusu demeyeyim de, hani böyle çok pişmiş yemeğin kokusu vardır ya. Hafif isimsi, böyle isli misli bir koku. O koku gelmeye başlayın, altını kapatın, ondan sonra afiyet olsun. Neyle yiyoruz onu, yekten mi yiyoruz bunu? Yani bir şey yani, yani ekmekle, başka bir şeyle yemenize gerek. O zaman tek başına zaten yeterli bir çok güzel yani. Bir şey ya. Hakikaten süper bir şey yani, kuymak. Yani onu yediğiniz zaman zaten çıldıracaksınız ya. Başka bir şey yemenize gerek yok. Çıldıracağız. Çok teşekkür ederim. Yani bunu yiyeceksin, daha da başka bir şey yemeyeceksin yani. Bunu söyleyeyim yani. Metin Bey süpermiş. Hakikaten çok güzel kapattık bugünü kuymak tarifiyle. Teşekkür ederiz size. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, bay bay dedi. Yani yiyeceksin dedi. Ondan sonra da bay bay dedi Metin Bey. Peki. Komple bir dünya vatandaşı ya Metin Bey. Komple bir insan. Şimdi Oktay'cığım, artık hediyelerimizi dağıtalım. Davetiyelerimizi dağıtalım. Şimdi ünlüye zaten... Ünlünün kısmeti Esra ile Irmak. Esra evet, Hanım. Evet, iki ünlücü vardı zaten. İkisi de hanımefendi dinleyicilerimiz. Irmak Hanım da ayrıca yıldızlı doğum günü çocuğu olduğu için Irmak. Yıldızlı dinleyicimiz. Ona veriyoruz. Esra Hanım'a da verelim. O da ünlü hastasıymış. Evet, evet. Erkin Koray davetiyelerini kime vereceğiz? Ulaş Bey'e verelim. Ulaş Bey'e verelim. Erkek yani. Dinleyicimiz. Erkek dinleyicimiz. Haza ondan erkek sonra... dinleyicimiz. Metin Bey de erkek dinleyicimiz yani. Kuymak tarifiyle yayınımıza evet, katılın. Ama tabii ki Ulaş Bey'e verdik tamam, bu seferde. Tamam, Ulaş Bey'e verelim. Ulaş Bey'e verdik. Bir tane hanımefendi seçelim. Tamam, hadi onu da sen seç. Ya Oktay, ama beni çok mağdur durumda bırakıyorsun yani. Beni çok mağdur durumda bırakıyorsun. O zaman kura çekiyorsun Fahir. Sonuç olarak. Evet yani kura çekiyorsun. Senin şeyin değil yani, şans biraz. Çek bakalım kuranı. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Bir de Pelin Hanım'a alsın bunu. Pelin Hanım'a verdik. Bir de Pelin Hanım aldı. Evet, Pelin Hanım ve Ulaş Bey Erkin Koray'a giderken aynı esnada değil, bir gün sonrasında, bir gün öncesinde Irmak Hanım ve Esra Hanım ünlü konserinde zaten coşmuş olacaklar. Evet. If Performance Hall'da, bunları da söyleyelim. If Performance Hall'da yarın akşam 23 Şubat çarşamba akşamı ünlü konseri, bir diğer akşam perşembe akşamı yine aynı yerde de Erkin Koray sahne alacak. İkisi de şahane konser olacak. Evet. Kaçırmamanız dileğiyle. Bizden bu kadar bugünlük. Yarın tekrar birlikte olacağız. O zamana dek sizi Maroon 5'la bırakayım. Tamam mı? Maroon 5'la bütün gün Maroon 5 dinleyin. Biz gelene kadar. Hep tamam. Döndürün onu dinleyin. Yani, hadi bakalım. Evet, hiç öyle şey yapmış olmasın. O zaman yarın tekrar birlikte oluncaya dek esenlikler dilemek suretiyle hoşça kalın. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok, bence bu kadar.